Dat we vanaf deze week weer naar de sportschool kunnen. Ik krijg na 5 maanden niks doen als spierpijn bij de gedachte. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is 17 mei en op deze dag in 1971 wordt in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires een baby geboren. Een meisje. Haar naam Máxima Zorreguieta. Terug naar het heden, een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere plekken in Gaza-stad. Ook vanuit Gaza zouden raketten zijn afgevuurd. Over schade of gewonden is nog niets bekend. Premier Netanyahu kondigde gisteravond al aan dat de militaire operatie tegen Hamas in de Gazastrook voorlopig niet voorbij is. De VN-veiligheidsraad kwam gisteravond opnieuw bij elkaar, maar het lukte weer niet om tot een gezamenlijke verklaring te komen over het escalerende conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Al een week zijn er over en weer zware beschietingen. Zo'n 60.000 mensen hebben tot nu toe een excuusbrief gekregen van de Belastingdienst. En daarin staat dat ze voorkwamen in het systeem waarmee de fiscus signalen van fraude verzamelde. Veel mensen wisten niet dat ze geregistreerd stonden. Dat mensen in het systeem staan betekent niet direct dat zij ook als fraudeur worden gezien, stelt de Belastingdienst. Tot nu toe hebben 95 mensen een verzoek ingediend om te weten te komen welke gegevens in het fraudesysteem stonden. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekte of de Belastingdienst het recht had om lijsten met persoonsgegevens bij te houden. De politie heeft 3 verdachten opgepakt vanwege een schietpartij in Amsterdam-Nieuw-West. In die wijk werd een geparkeerde auto onder vuur genomen en ook in de ruiten van een woning in de buurt zaten kogelgaten. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De verdachten gingen er na de beschieting in een auto vandoor. Die werd later brandend aangetroffen. De agenten hielden de 3 in een andere auto aan. En daarin bleken ook automatische wapens te liggen. Koningin Máxima is vandaag jarig. Ze wordt 50 jaar. Vanwege corona wordt dat niet uitgebreid fysiek gevierd. Máxima krijgt wel een eigen postzegel. En de Rijksvoorlichtingsdienst publiceerde 3 nieuwe foto's van haar. Gemaakt door koning Willem-Alexander. Lieke Martens heeft met Barcelona de Champions League voor vrouwen gewonnen. De Spaanse club won de finale in het Zweedse Göteborg. Overtuigend met 4-0 van Chelsea. Martens was bij alle goals betrokken. De spits is de 4e Nederlandse die de Champions League wint. Janice van der Zanden lukte dat zelfs 2 keer met Olympique Lyon. Het weer, er trekken buien over het land. De zwaarste buien vallen vanmiddag. Daar kan hagel en onweer bij zitten. Tussen de buien door schijnt de zon ook af en toe. Het wordt maximaal een graad of 15. Ook de komende dagen wel wat regen of een bui. Met een graad of 15 blijft het vrij koel lenteweer. Het NOS Radio 1-journaal. Steeds meer kinderen hebben een doktershandschrift. De schrijfvaardigheid gaat al een tijd achteruit. En sinds de coronacrisis is het handschrift alleen nog maar slechter geworden. Dat zeggen kinderfysiotherapeuten. Ze komen daarom met een schrijfoefening voor alle basisscholen. Anneloes Overvelde is initiatiefnemer van deze schrijfoefening en zelf ook fysiotherapeut voor kinderen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat verstaat u eigenlijk onder schrijfproblemen? Schrijfproblemen, nou in deze bedoelen we handschriftproblemen. Schrijfproblemen kunnen ook taalproblemen zijn. Dus moeite met tekst produceren. Wij houden ons bezig met handschriftproblemen. Dus kinderen die inderdaad, zoals u zegt, een doktershandschrift hebben. Ja, wat komt u tegen? Want u werkt als fysiotherapeut met leerlingen die slecht schrijven. Kunt u voorbeelden noemen? Ja, zeker. Kinderfysiotherapeuten die behandelen kinderen die moeite hebben met de motoriek. Dus met het bewegen, met de grote motoriek, maar ook met de fijne motoriek. De kleine bewegingen en handschrift is natuurlijk een hele verfijnde fijnmotorische beweging. Nou, wat zien we bij die kinderen? Dat ze gewoon slecht leesbaar schrijven. De letters dansen op de lijn. Ze maken geen grote, geen verschillen in lussen. Ze hebben kramp bij het schrijven. Nou, al met al schrijven onleesbaar. En waarom is dat eigenlijk een probleem? Want ja, wie schrijft er op oudere leeftijd nog een brief? Alles gaat tegenwoordig digitaal, met tablets, met mobieltjes. Ja, dat is een hele goede vraag. Want we weten inmiddels vanuit wetenschappelijk onderzoek dat het toch heel zinvol is om te schrijven met de hand. Allereerst in de leerfase, groep 3, 4. dan versterkt het schrijven met de hand, versterkt de inprenting in hersenen van letters en woorden. Dus daardoor ga je beter lezen, de snelle cijfers herkennen. En later, en dat is ook al gebleken in groep 7-8, dan werkt het notities maken, het aantekeningen maken met de hand. Dat heeft een veel sterkere koppeling, ook weer sterkere verwerking in het brein. Dus je krijgt gewoon betere cijfers als je toetsen doet, als je dingen met de hand schrijft. En dat is op de basisschool, maar dus ook als voor volwassenen, dus ook voor studenten in het onderwijs. Maar het wordt dus te weinig getraind in het onderwijs? Jazeker, ja. Kinderen hebben moeite om het aan te leren. Leerkrachten vinden het ook, hebben weinig vooraf informatie, weinig zelfinstructie gehad. Dus in het aanleren gaat het vaak al fout. En dan leer je het niet goed aan. En dan wordt het gewoon op de duur gewoon een onleesbaar handschrift. Dus dan heb je te weinig geoefend, te weinig. Dan gaat het en niet leesbaar en het gaat gewoon niet vlot genoeg. Dus dan kun je het eigenlijk niet goed gebruiken. En dat is natuurlijk wel een nadeel. Ja, en welke rol speelt de lockdown nou in die afgenomen schrijfvaardigheid? Ja, nou, goede vraag. Schrijven is iets wat kinderen niet spontaan leren. Dat moet je aangeleerd krijgen. Daar heb je instructie bij nodig, correctie bij nodig. Een leerkracht die vertelt, die de juiste stappen aanleert. En door die lockdown, die langdurige lockdown, zien we dat kinderen die instructie gemist hebben. Dus die zijn op eigen houtje bezig gegaan. Of ouders hebben veel moeite gedaan om het aan te leren. Maar misschien niet in de goede stappen, op de goede manier. En we zien nu dat het handschrift ook mede door die lockdown nog minder leesbaar is geworden. En zie je dat over alle leeftijdsgroepen? Ja, we hebben alvast een eerste inventarisatie gedaan. En dan zien we in alle groep 3 tot en met groep 8 dat echt veel meer kinderen gewoon moeite hebben met het schrijven. We hebben daar een quick scan voor ontwikkeld, zoals je al aangaf. Maar de problemen begonnen eigenlijk al veel eerder, hè? Heeft u het in de afgelopen jaren ook echt zien afnemen? Ja, ik werk er wel een tijdje. En we zien wel duidelijk dat het handschrift gewoon in de loop der jaren wat afneemt. En dat is mede gevolgd door alle toetsenbordactiviteiten. Mm. We hebben natuurlijk lang gedacht dat we niet meer met de hand zouden schrijven. Dat het toetsenbord alles over zou nemen. Maar goed, wat ik zei, wetenschappelijk onderzoek laat zien dat toch schrijven met de hand een belangrijke vaardigheid is die we gewoon moeten leren. En nu doet de lockdown er nog een schepje bovenop. En nu komt er dus die landelijke schrijfoefening, die quick scan. Hoe werkt dat? Nou, we hebben een quick scan ontwikkeld. Het is echt een quick scan. Een leerkracht kan binnen 15 minuten de leerlingen deze scan afnemen. Dat houdt in dat de leerlingen een standaard tekst overschrijven en het alfabet overschrijven. En dan dat duurt maar 5 tot 10 minuten. Na afloop verzamelt de leerkracht alle blaadjes en die maakt 2 stapels. De groene stapel van de leerlingen waarvan het handschrift goed leesbaar is. En een rode stapel waarvan het handschrift niet voldoende of helemaal onleesbaar is. Nou, en die handschriften van die rode leerlingen, zeggen we, die gaan we wat verder. Die kan de leerkracht wat verder bekijken. En aan de hand daarvan gewoon stapsgewijze oefeningen aanbieden. En die oefeningen, daar vertellen we wat over. Die kan je ook vinden, we hebben daar een boek over geschreven. Wat leerkrachten zouden kunnen doen. En in het najaar willen we daar wat webinars over geven. Nou, we spreken u later nog om te kijken in hoeverre dat allemaal effectief is geweest. Dank u wel, Anneloes Overvelde, initiatiefnemer van deze schrijfoefening. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Voor Angela Merkel zijn de laatste maanden als bondskanselier van Duitsland aangebroken. In september zwaait ze af. Nieuwsuur blikte alvast terug, onder andere met premier Rutte. Hij zei dat hij veel van Merkel geleerd heeft. Zo moet je altijd supergoed ingelezen zijn. Je kunt niet, dat is fysiek onmogelijk, op alle onderwerpen alle details kennen. Dat gaat niet, al zou je het willen. Dat overleef je niet. Maar je moet wel op een gegeven moment de onderwerpen kiezen waar je al die details wel moet kennen. En ik heb in die Europese onderhandelingen echt door haar af te kijken hoe zij dat deed gezien hoe belangrijk het soms is dat je alles weet tot in de diepste details. En dan helpt je dat, want dan heb je een voorsprong niet op haar. Want zij kent ook al die details. Dus je hebt nooit een voorsprong op haar. Je hebt wel een voorsprong op soms 3/4 van de collega's. Samen met oud-voorzitter van de Europese Commissie Juncker wist Rutte ook nog iets over Merkel te onthullen. Ze kan mensen heel goed nadoen. Ze is dan een herrliche, wie zegt man dat op Duits? Imitatorin, nachahmerin. Wenn sie anderen nachmacht, da is die Weltklasse. Ik kan dat verder uiteraard niet over uitweiden welke collega's en hoe ze dat doen. Heeft u wel eens nagedaan? Nou, niet waar ik bij was, maar misschien bij anderen weer. Deer Mark had toch, ja, dat zal ongetwijfeld. Ja, ja. Dat zou dat als een badge of honor beschouwen. Nee, maar dat maakt haar. Humberto Tan vergeleek in zijn talkshow de Nederlandse coronasituatie met die in België. Onder meer Mark van Ranst kwam aan het woord, zeg maar de Vlaamse Jaap van Dissel. Hij snapt er niks van dat bij ons de musea nog steeds dicht zijn. Als je ergens een plek nu hebt waar je bezoekersstromen in de juiste richting kan leiden, waar je de bezoekers toch wel in het oog houdt, ja, dan is dat wel in een museum. Dus ja, jullie hebben natuurlijk prachtige musea in Nederland. Ik denk dat je dat prima, prima kan organiseren in de musea. Dus ik zou zeggen, open maar. Humberto sprak ook met cabaretier Jan-Jaap van der Wal. Die woont de helft van de tijd in België. En zei dat de Belgen zich beter houden aan de coronamaatregelen. In Nederland is er een andere volksaard dan in Vlaanderen. Ik bedoel, het is toch wel ietsje braver allemaal. En mensen lopen iets meer in de pas. Dus in Vlaanderen? In Vlaanderen, dus wat wij met Koningsdag hebben gehad. Of met de huldiging van Ajax. Dat zal er niet zo heel snel gebeuren. Helemaal bewijzen kun je dat nooit. Maar je ziet het dan dus toch een beetje terug in de cijfertjes. Ja, koningin Maxima wordt vandaag dus 50 jaar. Op NPO 1 werd dat gisteravond al een beetje gevierd. Met het tv-programma Koningin Maxima, een leven vol muziek vanuit Theater Carré. Er waren optredens van kinderen en bekende artiesten. En er waren fragmenten te zien van gesprekken die de koningin had met kinderen. Op vrijdag na het avondeten, dan doen we de boksen heel hard aan. En dan gaan we helemaal los, dan gaan we dansen en zo. Ja, ik wil dat ook. Volgens mijn familie een beetje Latino. Hè? Want het is samen genieten is ook zo belangrijk, hè? Ja. Want meestal is het niet dat je muziek zit te maken alleen maar voor jezelf. Je oefent misschien alleen, maar het mooiste is om misschien samen te doen. En ook prinses Amalia kwam aan het woord. Zij verklapte dat haar moeder veel zingt thuis. Ja, en dan heeft ze bordjes in en dan realiseert ze niet hoe hard het gaat af en toe. Maar ja, dan is het even, mam, even. Ik hou ervan dat je zingt, maar ik probeer te leren of ik... Dan is het, oké, sorry. En dat was gisteravond op Radio en TV. Hey. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said. Camila Cabello met Havana. En om 17:15 kijken we naar de voorpagina's van de kranten. In de Telegraaf een noodkreet van ondernemers. De belastingschuld die in de coronacrisis is opgebouwd is volgens de krant opgelopen tot zo'n 16 miljard euro. 1 op de 10 bedrijven heeft vanwege de coronacrisis geen belasting betaald. Vooral kleding- en schoenenwinkels, uitzendbureaus, in de horeca en in het toerisme zijn bedrijven straks 1 tot 4 jaar winsten kwijt om hun schuld af te betalen. ABN AMRO noemt de situatie zorgelijk. En MKB Nederland vreest dat ondernemers langzaam kapot gaan als ze hun schuld moeten afbetalen. Vrijdag besluit het kabinet over een herstelplan. Het AD en Trouw nemen op de voorpagina alvast een voorschot op de volgende versoepelingen. Later vandaag hakt het kabinet die knoop formeel door. Maar volgens bronnen van het AD gaat alles volgens verwachting. En zien de grafieken er goed uit nu het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft dalen. En daardoor kan stap 2 van het openingsplan worden doorgezet. Dat betekent dat vanaf woensdag onder meer de terrassen langer open mogen blijven. Dat er binnen weer gesport mag worden. En dat onder meer pretparken en dierentuinen weer open kunnen. De helft van de 355 miljard euro die nodig is voor het halen van de klimaatdoelen is moeilijk te financieren. Dat meldt het FD op de voorpagina. Volgens de krant zijn banken, pensioenfondsen en verzekeraars huiverig om geld te lenen, omdat het lastig is om duurzame projecten rendabel te krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van stadswarmtenetten en grootschalige verduurzamingsprojecten in de industrie. Volgens de Nederlandse Bank is een duidelijker klimaatbeleid van de overheid nodig. ING ziet wel wat in financiële steun van de overheid. En op de voorpagina's van het Nederlands Dagblad en de Volkskrant aandacht voor de strijd tussen Israël en Hamas. De Volkskrant heeft gekozen voor een foto van een vader die zijn gewonde dochter uit een door Israël gebombardeerd huis in Gazastad draagt. Het ND drukte een foto af van journalisten bij de Mediatoren in Gaza, die afgelopen zaterdag door een Israëlische luchtaanval werd verwoest. De krant citeert VN-chef Guterres, die vreest voor een oncontroleerbare escalatie van het geweld. De nationale actie Samen tegen corona van Giro 555 heeft tot nu toe 1 miljoen euro opgebracht. Dat is minder dan verwacht. De opbrengst van een nationale inzameling was in de eerste week nog nooit zo laag. De actie is bedoeld voor noodhulp aan zwaar getroffen landen als India en Nepal. Actievoorzitter is Suzanne Laszlo. Ze is ook directeur van UNICEF. Goedemorgen, mevrouw Laszlo. Goedemorgen. Ja, hoe verklaart u nou die tegenvallende opbrengst? Ja, nou laat ik vooropstellen dat we natuurlijk heel erg blij zijn dat er alle miljoen euro binnen is. En iedere euro telt in dit soort acties. Dus de dankbaarheid daarvoor is er altijd. Maar het is waar dat in vergelijking met andere jaren de start wat tegenvalt. En wat wij denken dat er aan verklaringen zijn eigenlijk twee dingen. De enerzijds worden we heel erg gevoed door het nieuws. Vorige week in de beelden van India, waar je mensen echt op zoek ziet gaan naar zuurstofflessen en echt grote paniek zag, dan komt die informatie goed bij ons en dan is de bewustwording goed en groot. De solidariteit bij Nederlanders is altijd al heel erg goed om iedereen te helpen. Maar je ziet ook als dat wat uit het nieuws verdwijnt, dat we dan toch ook weer met andere zaken bezig gaan. En het is natuurlijk ook nog steeds zo dat er veel Nederlanders zorg hebben over hun eigen gezondheid, gezondheid in de familie, inkomen. Dus mensen hebben nog veel zorg dicht bij huis. Dus we denken dat die combinatie ervoor kan zorgen dat op dit moment nog wat achterblijft. Maar tegelijkertijd, als je naar India kijkt, hè, een noodsituatie van ongekende omvang, het wordt toch regelmatig in de journaals, et cetera, wordt er aandacht voor gevraagd. Dringt dat niet door bij mensen dan? Nou, ik denk wel dat het doordringt op het moment zelf. Maar vervolgens, hè, India is nu voor een deel eruit het nieuws. Maar wij weten bijvoorbeeld nu dat Nepal eraan komt, dat dezelfde situatie dreigt. Dat is nog veel minder in het nieuws, dus zie je ook veel minder. En wat je bijvoorbeeld ook ziet, is dat in de armere landen, bijvoorbeeld in Afrika, de gevolgen van die lockdowns enorm groot zijn. En dan zie je dat meer in ondervoeding en in armoede. Mm-hmm. Dat is veel minder goed zichtbaar te maken dan de beelden die je uit India hebt. Dus dat heeft ook heel erg veel met beeld, zichtbaarheid en dat soort zaken te maken. Vertellen mensen ook waarom ze dit keer toch minder of niet doneren? Nou, wat we met name zien is dat de mensen die zelf gevaccineerd zijn, we werken samen met de GGD's, dus we zijn veel op de prikstraten. Mensen die zelf net gevaccineerd zijn, die hebben zoiets, een gevoel van vrijheid, blijheid. Hè, het komt weer goed. Die mensen zijn heel erg bereid om te vaccineren, maar er zijn toch ook nog heel veel mensen die om te doneren, bedoelt u? Ja, sorry, te doneren. Je hebt helemaal gelijk. En er zijn toch ook nog wel mensen die zorgen dicht bij huis hebben en die daar nog niet over nadenken. Ja, dat klopt. Maar is het doel van de actie wel duidelijk genoeg? Want het tekort aan vaccins daar kunt u niet oplossen, of wel? Nee, het doel van de actie is ook heel erg gericht op medische noodhulp in landen als India en dan nu straks ook Nepal. En ook met name die voorbereidingszaken die nodig zijn. Als die vaccins in lage- en middeninkomenslanden komen, dan moet alles klaar zijn om ze zo snel mogelijk te geven. We kennen het probleem van de houdbaarheidsdatum. Dus we moeten zorgen dat mensen opgeleid zijn, dat er naalden zijn, koeling, infrastructuur, dat er campagnes zijn geweest. Daar gaat de actie met name op, die voorbereiding, dat zodra een vaccin er is, dat dat direct gegeven kan worden. Wat gaat u doen om de actie toch tot een groter succes te laten worden? Nou, we hebben de actiebus, de Giro 555-bus. Die gaat het land verder in. Die is afgelopen week in Groningen en Friesland geweest. Vandaag in Rotterdam en morgen op het plein in Den Haag. Vandaag hebben we bijvoorbeeld burgemeester Abu Talib, Diederik Kommers, die daar vertellen. Abu Talib over zijn vaccinatie zelf. Diederik Kommers over alles wat over vaccinaties gaat. En we hebben ook mensen bijvoorbeeld uit de lokale gemeenschap van Nepal, of die familie daar hebben, die vertellen over de situatie. Dus we proberen het zo goed mogelijk te vertellen. Morgen gebeurt dat op het plein in Den Haag. En woensdag lanceren we een live platform waar artiesten optreden en waar je tegen een kleine donatie naar die optredens kunt luisteren. Dus zo proberen we komende week nog heel veel aandacht te krijgen voor de actie. Goed, dank u wel, Suzanne Laszlo, actievoorzitter van Samen Tegen Corona, Giro 555 en ook directeur van UNICEF. We gaan naar Honduras. Sinds het begin van het presidentschap van Joe Biden probeerden weer meer migranten de VS binnen te komen. Volgens Bidens tegenstanders is hij veel te soft. Maar in de landen waar migranten vandaan komen speelt meer. In Honduras bijvoorbeeld. Daar kregen ze te maken met corona en in korte tijd twee zware orkanen. Honderdduizenden mensen werden getroffen en zijn aan hun lot overgelaten. Dramatic surge of unaccompanied migrants on the crisis at the border. People are coming because I'm the nice guy. Crisis at the US-Mexico border. In de VS praten ze er al weken over. De nieuwe migratiegolf aan de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten. Waarom trekken er ineens weer zoveel migranten uit Midden-Amerika naar het noorden? Het liefst zou ik zelf naar de regio gaan, maar door COVID is dat een beetje lastig. En dus heb ik een bevriende cameraman uit San Pedro Sula benaderd. Dat is de tweede stad van Honduras. En ik vroeg hem om eens te gaan kijken in de wijk Chamelecon. Een arm deel van de stad langs de rivier de Chamelecon. Langs een snelweg onder een viaduct woont een groep families in tentjes van stukken plastic. Het zijn mensen die een half jaar geleden hun huis verloren door de orkanen. Mijn naam is Franklin Antonio Moreno Rodriguez. Franklin, zijn vrouw Brenda Susanna en hun drie kleine kindertjes hebben helemaal niets meer. No estamos viviendo bien que se diga, porque no estamos durmiendo en una cama, no estamos durmiendo bajo un techo. We hebben geen goed leven, zegt Franklin. We slapen niet in een echt bed. Onder een echt dak. Brenda Susanna bedelt. Uren staat ze langs de weg met de baby op de arm. Het levert niet veel op, zegt ze. Ongerekend zo'n 10 euro. Niemand helpt ons, klaagt Franklin. Alleen af en toe een kerk. Vandaag bijvoorbeeld, een groep gelovigen deelt eten en drinken uit. Además de la crisis que ya venía viviendo nuestra población de pobreza, desempleo, falta de vivienda. Ons volk leed al onder armoede, werkloosheid, woningnood, vertelt César Ramos, hulpverlener van de kerk en een van de bekendste activisten in Honduras. Ahora con las nuevas crisis emergentes como es el COVID-19. En toen kwamen daar het coronavirus en de orkanen nog eens bovenop. Zo'n humanitaire crisis als nu hebben we hier in Honduras nog nooit eerder gezien. Estamos frente a una crisis humanitaria como nunca antes vista en el país. Franklin neemt de cameraman mee naar zijn huis langs de oevers van de Chamelecon. Of tenminste, wat er van over is na de orkanen en de overstroming. Pues como mira, aquí los quedan nuestras Het is niet veel meer dan een kuil. Onder het zand en de modder is de toiletpot nog zichtbaar. COVID was zwaar, vertelt Franklin. Maar we konden het min of meer aan. We hadden tenminste nog een huis waar we met de kinderen konden verblijven tijdens die pandemie. Maar toen de orkanen kwamen en de overstroming, ja, toen konden we niets meer. Franklin ziet geen toekomst meer in Honduras. Ik heb al 3 keer geprobeerd om de VS binnen te komen en mijn eigen Amerikaanse droom na te jagen, zegt hij. Ik heb al 3 keer geprobeerd om iets te krijgen. El sueño americano, pero... Nu is een goed moment om te emigreren, zegt Franklin. Sí, es mejor emigrar ahora con Biden porque... Want ze zeggen dat de nieuwe president Joe Biden de migranten helpt. Supuestamente les está ayudando a los migrantes, a los que están entrando. Mensen zoals Franklin vertrekken massaal uit Honduras. Uit wanhoop over de situatie thuis, maar ook een beetje in de hoop dat de nieuwe president hen makkelijker binnenlaat dan zijn voorganger Donald Trump. Een bijdrage van Mark Bessems en de lokale journalist Claudio Escalon. Afgelopen april telde de Amerikaanse grenspolitie ruim 170.000 mensen die de grens wilden oversteken. Het hoogste aantal in ruim 20 jaar. De meeste worden weer teruggestuurd op grond van noodwetgeving vanwege corona. Het is tijd voor wat muziek. De laatste keer dat ik voor Jurgen inviel, draaide ik deze plaat ook al. Maar omdat het Songfestival officieel is begonnen en Frankrijk wordt genoemd als een van de mogelijke winnaars, en omdat het gewoon een fantastisch mooi lied is, draai ik hem gewoon nog een keer. Voilà. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur. De cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi. Ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Voilà. Bij de Songfestival Bookmaker staat ze al een tijdje 4 bovenaan, Barbara Pravi. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Een aantal uur nadat premier Netanyahu zei dat de militaire operatie tegen Hamas in de Gazastrook voorlopig niet voorbij is, heeft Israël weer doelen bestookt. En ook vanuit Gaza zouden raketten zijn afgevuurd. De VN-veiligheidsraad kwam gisteravond opnieuw bij elkaar, maar kwam niet tot een gezamenlijke verklaring over het escalerende conflict. In Den Haag heeft brand gewoed in een winkel. 5 bewoners van appartementen naast en boven die winkel moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. De brandweer haalde 3 mensen van het dak met een hoogwerker. De bewoners van zeker 2 huizen kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De politie heeft 3 verdachten opgepakt van een beschieting van een geparkeerde auto in Amsterdam-Nieuw-West. De 3 gingen daarna vandoor in een auto die later brandend werd teruggevonden. De agenten hielden de 3 in een andere auto aan waarin automatische wapens lagen. En in Brazilië wordt in de strijd tegen corona nu ook het beroemde beeld van Christus ingezet, dat over de stad Rio de Janeiro uitkijkt. Met grote schijnwerpers is er op het beeld de tekst Vaccina Salva, oftewel het vaccin red, geprojecteerd. In Brazilië zijn al meer dan 400.000 doden gevallen door het coronavirus. Het weer, er trekken buien over het land. De zwaarste buien vallen vanmiddag. Daar kan hagel of onweer bij zitten. Tussen de buien door schijnt ook de zon af en toe. Het wordt maximaal een graad of 15. ANWB Verkeersinformatie, Kees Kwaks, goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Hoe is het op de weg? 30 km gaan vooral langzaam rijden het verkeer. Een paar problemen. De werkzaamheden op de A4, A44, tussen knooppunt Burgerveen en Hoofddorp, die leveren weer zo'n 10 minuten vertraging op. Een ongeluk op de A7, Den Hoeven richting Zaanstad. Daarom in de file tussen Hoorn en Purmerend Noord. Je hebt daar een kwartier vertraging. En een te hoge vrachtwagen bij de Noordtunnel op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam. Staat nu 3 kilometer vanaf Sliedrecht-West met een kwartier vertraging. Lucht. Het laat je leven. Je kan niet zonder. Om die lucht schoon te houden, werkt Toyota al generaties lang aan duurzame oplossingen. Zoals de nieuwe Toyota Mirai. De auto die alleen water uitstoot en zelfs de lucht zuivert. Knap. Alles op je mobiel. Makkelijk meerdere rekeningen. En de voordeligste bank voor ZZP'ers. Kijk op knap.nl. Knap. Online bank. Menselijke service. Omdat we gaan voor een schonere lucht, rijden met de Toyota ProAce Electric de eerste 10.000 kilometer gratis ter waarde van €1.500. Kijk op toyota.nl. Stap nu online over en ontvang €50 op je rekening. Kijk op knap.nl. Online bank. Menselijke service. Vorig jaar gingen ze niet door, de centrale eindexamens. Dit jaar wel, al is het in aangepaste vorm. Vanmiddag buigen de leerlingen zich over hun eerste examen. Onder andere Duits voor een deel van het VMBO, bedrijfseconomie voor de HAVO en wiskunde A, B en C op het VWO. Harmen Blok is de teamleider van de MAVO-klasse op het Etty Hillesum Lyceum in Deventer. Meneer Blok, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, opgelucht dat de examens dit jaar wel doorgaan. Ja, zeker weten. Die leerlingen die hebben echt wat aan toegeleefd ook om dat te gaan doen. Dus ik ben wel blij dat het doorgaat, ja. Ja, want de leerlingen hebben een groot deel van dit jaar hun lessen natuurlijk online moeten volgen. Hebben ze het idee dat ze voldoende zijn voorbereid? Ja, dat denk ik wel. Onze school heeft ervoor gekozen om juist de leerlingen zoveel mogelijk wel in de school te laten komen dan met halve klassen. En daardoor ging de lesstof ook wat sneller, sneller langs de revue gepasseerd. En begin april waren ze eigenlijk al klaar met de lesstof. Dus de afgelopen 2,5 weken hebben ze gewoon examentraining gedaan. Dus ik denk wel dat ze klaar zijn, ja. Dus jullie hebben echt alle lesstof gewoon kunnen behandelen zoals in een ander jaar? Ja, in principe wel. De tempo gaat natuurlijk wel omhoog. En alle extra onderdelen en alle leuke onderdelen die haal je natuurlijk uit het lesprogramma. Dus het onderwijs is wel een stuk saaier geworden voor die leerlingen. Maar in principe alle eindtermen die je moet behandelen om mee te kunnen doen aan zo'n centraal examen, die zijn zeker allemaal gepasseerd. En ook niet meer examentrainingen hoeven geven dan in jaren zonder corona? Nou, de lesstof zelf die is vrij snel er doorheen geramd. Dat is natuurlijk wel pittiger voor de leerlingen. Je kan het zo zien, wij hadden dan de ene dag, zeg maar, we hadden 3 dagen in de week, hadden leerlingen een halve klas op school. En de week erop waren ze dan 2 dagen. Dus in totaal 5 dagen van de 10 kwamen ze dan naar school toe met een half klasje. Dan zaten ze met 15 leerlingen in de klas. Kijk, het rendement is dan wel wat hoger in zo'n les dan normaal gesproken met een klas met bijvoorbeeld 25 leerlingen. Maar ja, de tempo ligt heel erg hoog. Dus die leerlingen hadden echt wel flink moeten bijbenen. En dat is niet voor alle leerlingen heel makkelijk natuurlijk. Dus ze hebben echt keihard moeten knokken om alles te kunnen voltooien. Maar in principe is het wel gelukt allemaal. Dus ik heb eigenlijk wel vertrouwen in dat het gaat lukken straks. Oh, nou, dat klinkt heel positief. Hè? Die examens gaan dus door, anders dan anders. Ja. Wat zijn er voor nieuwe regels? Nou, de examens die gaan door. Ten eerste natuurlijk het afnemen gaat wel anders, omdat je nog steeds zit met die 1,5 meter maatregel. Dus in plaats dat je bijvoorbeeld nu iedereen in de aula neerzet of in de gymzaal, hebben we ook een aantal lokalen die we nu ter beschikking moeten stellen. Dat betekent dat die lokalen zijn gevuld met een aantal leerlingen. Je hebt meer surveillanten nodig en dergelijke. Ze moeten een mondkapje binnenkomen, goed ontsmetten. Maar dat zijn ze eigenlijk al een jaar of 1,5 jaar gewend om te doen. En de examens zelf die hebben een aantal wijzigingen gekregen. Vooral met het afronden ervan. Bijvoorbeeld een leerling mag nu een vak mag weggestreept worden. Dus bijvoorbeeld als een leerling een zware onvoldoende heeft gescoord als eindcijfer, dan mag hij ervoor kiezen om dat vak niet mee te laten tellen in de slaagzakregeling. En de leerlingen hebben kans op 2 herkansingen in plaats van 1. Oh, en dat zal mensen helpen, denk je? Om toch te slagen? Ja, dat denk ik wel. Zeker het wegstrepen, dat zal voor veel leerlingen echt wel een uitkomst kunnen zijn. Dat kan echt ieder voor de VMBO echt ieder vak zijn behalve Nederlands. Dus ook Engels of economie als je het gekozen hebt. En voor sommige leerlingen kan dat echt wel een verschil uitmaken tussen slagen of niet slagen. En dus ook niet met z'n allen tegelijk in een gymzaal? Verdeeld over meerdere lokalen? Ja, precies. Kijk, normaal gesproken, dat is het traditionele beeld. Hè. Dan zie je gewoon de leerlingen vlak bij elkaar zitten in tafeltjes. Ja, ik word er helemaal zenuwachtig bij de gedachten. Ja, nou precies. Ja. Nou, en ze zullen vast wel ook wel zijn, hoor. Ja. En wat ze nu hebben is dat we hebben ongeveer 2 meter tussenruimte iedere keer tussen een tafeltje staan. Ja, dan kan je dus niet de hele gymzaal gebruiken voor bijna 200 leerlingen. Dat is gewoon niet te doen. Dus we hebben voor vandaag bijvoorbeeld hebben wij die gymzaal gebruikt. We hebben nog een kleine gymzaal ernaast en nog 4 andere lokalen. En dan hebben we gewoon een vleugel gereserveerd voor de leerlingen om daar al wel in rust hun examens te kunnen maken. Ja, om 2:30 vanmiddag starten de examens. Welk examen krijgen uw leerlingen vandaag voor de kiezer? Vandaag krijgen ze Nederlands voor de kiezer. En het gaat goed komen, als ik u zo hoor? Ja, nou, ik heb er echt wel vertrouwen in. Kijk, het is altijd spannend natuurlijk, maar dat is het ieder jaar wel. En ja, je gaat uiteindelijk wel merken wat zijn de gevolgen van het hoge tempo wat ze hebben gehad. Hè. Dus er is toch minder tijd geweest om alles te doen. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Ik heb een heel ervaren docententeam ook. Die heeft echt knoephard zitten knokken. Ze hebben veel bijlessen gegeven aan de leerlingen. Wij hadden ook bijlessen ingekocht dat ze het allemaal digitaal konden krijgen. Dus de leerlingen hebben echt heel veel gedaan om zich voor te bereiden op dit examen. Dank. Harmen Blok, teamleider van de MAVO-afdeling van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer. Ik praat verder met Mirjam van der Wiel van het LAX, het Landelijk Actiecomité Scholieren. En daar kunnen de klachten over de examens ook dit jaar weer worden doorgegeven. Goedemorgen, mevrouw van der Wiel. Goedemorgen. Ja, wat voor klachten verwachten jullie vooral dit jaar? Vooral echt wel klachten in die voorbereidingstijd. Dus wat Harmen wel zei, scholieren zijn echt wel voorbereid. Alleen verschilt dat heel erg per school. En hoe komt dat? Scholen hebben geld gekregen om de leerling voor te bereiden. Dus bij de ene school zullen er extra lessen zijn gegeven. Bij de andere school meer examentrainingen. Maar omdat het heel erg per school verdeelt, zullen de scholieren ook anders dan andere jaren veel verdeelder voorbereid zijn. Ja, afgelopen maanden mochten examenleerlingen wel meer lessen volgen op school. Juist met het oog op deze examens. Hoe is dat volgens het LAX gegaan? Nou, daar zijn we ook heel erg blij mee met het LAX. Dat is wel goed gegaan. Wat we wel zagen is ook dat zodra de andere leerlingen ook weer naar school mochten, dat examenleerlingen veelal niet meer die voorrang kregen. Dus bijvoorbeeld ook maar 2 dagen per school naar school gingen, net zoals andere leerlingen. Dus toen kregen ze toch weer minder fysiek les? Ja, inderdaad. Ja, half februari werd duidelijk hoe de examens dit jaar zouden gaan verlopen. Veel leerlingen en ook docenten gaven aan dat deze lichting eindexamenkandidaten toch benadeeld is natuurlijk door de coronacrisis. En het LAX sprak zich ook uit, vond dat het anders moest. Is dat nog steeds jullie standpunt? En wat moet er dan anders? Ja, op dat moment was het inderdaad zo, omdat we zagen en ook goed na hebben gegaan bij onze achterban van wat willen jullie nou? En toen zagen we eigenlijk heel veel stress en een hele achterstand ook op mentaal gebied. Dus toen hebben we besloten, nou, wat willen we nou voor die examenleerlingen dit jaar? Hebben we bijvoorbeeld wel genoemd om dan alleen de kernvakken te doen. Nou, dat is er helaas niet doorgekomen en dat vinden we nog steeds misschien wel een beetje jammer. Wel denken we dat, dat het moet lukken dit jaar. Dus dat ook de andere vakken, dat het gewoon moet lukken. Maar wel dat er echt wel een achterstand is. Dus dat we dat ook niet kunnen zien. Dus daarom zijn we ook heel erg blij met bijvoorbeeld het wegstrepen van een vak. Ja, er zijn dit jaar twee tijdvakken om het examen te doen. Half juni start het tweede tijdvak. Scholieren mogen in principe zelf kiezen of ze nu examen doen of in dat tweede tijdvak. Weten scholieren dat voldoende? Op het begin wellicht wat minder. En ook scholen hadden daar natuurlijk heel erg de taak om dat goed over te brengen naar de scholieren. Dat is in heel veel gevallen goed gegaan. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Wat we wel zagen is dat veel scholen natuurlijk het liefst wilden dat alle leerlingen het lekker in het eerste tijdvak deden. Waardoor dat misschien iets meer gepusht zou kunnen zijn. Maar wat scholieren ook veel willen is in het eerste tijdvak, omdat je dan gewoon lekker klaar bent eigenlijk. Dus veel scholieren zullen hun examens in het eerste tijdvak gaan maken. Maar hebben jullie wel zicht op hoeveel mensen in het eerste of de tweede tijdvak hun examen doen? Of is dat niet duidelijk? Nee, het is heel moeilijk in te schatten. Wat we wel weten is dat gewoon het grote deel het allemaal in het eerste tijdvak zal gaan doen. Maar dat een groter deel dan normaal leerlingen in het tweede tijdvak nog examens zullen maken. Ja, de klachtenlijn die staat online al wat langer open. Want bij het VMBO worden al sinds 5 april examens afgenomen voor onder andere praktische vakken. Hebben jullie daar al veel klachten over ontvangen? Nee, eigenlijk weinig. Maar dit komt eigenlijk ook omdat scholieren of de scholen mogen kiezen wanneer ze die examens afnemen. En veel scholen kiezen ervoor om dat later te doen. Dus heel veel scholen hebben ook nog niet die digitale examens afgenomen. Hoe gaat het eigenlijk met leerlingen op dit moment na toch 1,5 jaar corona? Ja, heel veel stress. We krijgen heel veel leerlingen binnen met stress. En er wordt ook wel gezegd, ja, scholieren hebben altijd stress. Maar dit jaar hebben ze echt wel wat meer reden toe. Ze hebben natuurlijk 1,5 jaar anders les gehad. En misschien ook eigenlijk ondermaats les gehad. Hoe erg de scholen ook hun best hebben gedaan. Dus die stress heerst zeker, ja. Goed, dankjewel. Mirjam van der Wiel van de examenklachtenlijn van het LAX. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is bijna 6:45, wou ik zeggen. We gaan naar Frankrijk, want er is gedoe rond het Front National. De Franse opsporingsdienst voor corruptie zegt dat de rechtspopulistische partij van Marine Le Pen de boel heeft opgelicht in het Europees Parlement. Het Front National zou ten onrechte bijna 7 miljoen euro hebben geïncasseerd voor fractiemedewerkers die in werkelijkheid niets met de Europese fractie te maken hadden. Contact met Frank Renaud, onze correspondent in Parijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Franse media citeren uit het onderzoeksrapport. Wat staat daarin? Nou, de speciale opsporingsdienst voor corruptie en fraude die heeft 5 jaar onderzoek gedaan. Dat is nu afgerond, het onderzoek. En de inhoud van het onderzoek dat is uitgelekt in de pers. En de conclusies die zijn snoeihard voor de rechtspopulistische Marine Le Pen. Haar partij heeft systematisch en georganiseerd de Europese Unie opgelicht om er zelf voordeel van te hebben, zeggen de onderzoekers. Praktisch gezegd, de leden van die partij die in het Europese parlement zaten, die hadden het recht medewerkers en assistenten in dienst te nemen. En die werden dan betaald door het Europese parlement. Maar die medewerkers in dit geval werkten helemaal niet voor het parlement of voor die parlementsleden. Ze moesten gewoon werken voor de partij van Marine Le Pen in Frankrijk. Dus dat geld van Brussel werd oneigenlijk gebruikt. In totaal zou het Europese parlement 6,8 miljoen euro onterecht hebben betaald. En Marine Le Pen zelf was de spil in die fraude, staat in het rapport. Zij gaf de opdrachten. De onderzoekers zeggen er is genoeg bewijs om zeker 17 mensen te vervolgen, onder wie Marine Le Pen zelf. Ja, er waren al verhalen over deze kwestie in de media. Wat is er nieuw aan dit onderzoek? Nou, dus de afgelopen jaren inderdaad al heel veel naar buiten gekomen. Er waren al getuigen die met verklaringen kwamen. Er werd onderzoek gedaan door de Franse politie, de Franse justitie en ook door het Europees Parlement zelf. Maar het was allemaal heel erg versnipperd. Dit onderzoek van die speciale opsporingsdienst zet alle feiten, alle bewijzen op een rij en trekt nu conclusies. Dat rapport is nu ook overhandigd aan de onderzoeksrechter in deze zaak. En er zitten ook nieuwe bewijzen in. Er zijn bijvoorbeeld schema's gevonden op papier. Daarop stonden namen, functies en salarissen van partijleden en hun medewerkers. En hoe daarmee dan geschoven kan worden. Dus dat illegaal geld binnen werd gehaald door de partij vanuit Brussel. Nou, daaruit blijkt dus, wordt nu gezegd, dat er niet een keer per ongeluk werd gefraudeerd. Nee, het was echt opzet en georganiseerd. Ja, en Marine Le Pen zou dus de spil zijn, zou persoonlijk betrokken zijn geweest. Hoe reageert zij op dit nieuws? Zij heeft in haar reactie laten weten: niks nieuws onder de zon. We worden al jaren beschuldigd en er klopt niets van die aantijgingen. Le Pen zegt: elke keer als er verkiezingen aankomen, dan komt dit verhaal weer naar boven om ons in discrediet te brengen. Volgende maand worden er in Frankrijk regionale verkiezingen gehouden. Over een jaar zijn er presidentsverkiezingen. Marine Le Pen denkt dat dit soort informatie nu bewust gelekt wordt vanuit de regering van president Macron, zodat de kiezers gaan twijfelen over haar. Maar fraude moet ze binnenkort dan toch voor de rechter komen? Maar Franse justitie werkt niet heel erg snel. Integendeel, het kan best nogal heel erg lang gaan duren voor het tot een proces komt. Mogelijk wordt dat zelfs na de presidentsverkiezingen van volgend jaar. En er zijn hier specialisten die zeggen dat zou Macron best goed uit kunnen komen. Want die verkiezingen zouden wel eens een strijd tussen Emmanuel Macron en Marine Le Pen kunnen worden. En zolang er verdenkingen zijn tegen Le Pen en er is nog geen proces geweest, kan Macron dus de hele tijd in verkiezingscampagne blijven zeggen: ja, maar justitie, die verdenkt mijn tegenstander Marine Le Pen van fraude en corruptie. Maar hoe staat Marine Le Pen ervoor in de peilingen? Zij wordt gezien als een heel erg grote kans hebben. Dat was 5 jaar geleden ook al natuurlijk. Toen schopte ze tot de tweede ronde met Emmanuel Macron. Die stonden toen tegenover elkaar. En de verwachting van iedereen is hier, alle specialisten, alle peilingen, dat het volgend jaar, in mei volgend jaar, opnieuw een race zal worden tussen Marine Le Pen, die er dus goed voor staat, en tussen Emmanuel Macron, de zittende president, die er slecht voor staat. En een grote testcase, dat worden de regionale verkiezingen die volgende maand gehouden worden. Dan kunnen we voor het eerst weer eens zien hoe Marine Le Pen er echt electoraal voor staat bij de Fransen. Dankjewel, correspondent Frank Renaud in Parijs. Een blik op de andere media. De meeste bedrijven hebben vorig jaar, ondanks de coronacrisis, meer verdiend dan een jaar daarvoor. Daarover schrijft het FD. In de software-industrie, de bouw, defensie, groothandel en logistiek groeide de winst het meest. In een onderzoek zegt zo'n 60% van die bedrijven dat ze hun winstmarges wisten te verbeteren, vooral dankzij prijsverhogingen. En meer dan de helft van de bedrijven zegt dat ze van de crisis hebben geprofiteerd. Zo'n 9 van de 10 bedrijven verwachten ook dit jaar weer de prijzen te verhogen, met het inflatiepercentage of meer. Een pensioenfonds Zorg en Welzijn steunt niet langer het klimaatbeleid van olieconcern Shell en stemt daarom morgen tijdens de aandeelhoudersvergadering tegen de klimaatparagraaf. Directeur Kellerman zegt in NRC dat de strategie van Shell niet ver genoeg gaat. Shell wil doorgaan met fossiele brandstoffen, maar een belangrijk deel van de CO2-uitstoot compenseren met bijvoorbeeld de aanplant van bomen. En dat ziet het pensioenfonds niet zitten. Wel wil het fonds, dat voor 149 miljoen euro aandelen heeft in Shell, in gesprek blijven met het olieconcern. Defensie is nu helemaal klaar om te gaan helpen bij de vaccinatiecampagne. Alle trainingen zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid afgerond. En volgens de GGD is het bijna zeker dat er een beroep op het leger zal worden gedaan. De militaire vakbond VBM verwacht niet dat militairen zelf gaan prikken, maar ze kunnen op allerlei manieren wel helpen, zei de voorzitter bij BNR. Er is een heel breed palet aan mensen die kunnen ondersteunen op verschillende manieren. Ook logistieke ondersteuning, ook bewakingsondersteuning kan ook plaatsvinden als transporten van vaccinatiemiddelen bewaakt moeten worden. Dus er zijn vele mogelijkheden om militairen in te zetten. Volgens de Telegraaf betalen asielzoekers die geld hebben gekregen omdat hun procedure te lang duurt, amper mee aan hun eigen opvang. De krant vroeg cijfers daarover op bij het COA. Sinds eind vorig jaar betalen asielzoekers die zelf geld hebben een eigen bijdrage. En sindsdien is 65.000 euro opgehaald. In diezelfde periode werd per week ruim 1 miljoen euro aan dwangsommen uitgekeerd. Volgens het demissionaire kabinet is het bedrag niet het belangrijkste, maar gaat het erom dat mensen die kunnen bijdragen dat ook doen. ANWB Verkeersinformatie, Kees Kwaks. 3 kwartier vertraging op de A7, de Noeverzaanstad, door het ongeluk bij Purmerend Noord, file vanaf Wochnum. En 1/2 uur vertraging bij de Noordtunnel vanuit Gorinchem naar Rotterdam. De tunnel is dicht en staat een te hoge vrachtwagen. Het origineel was van Doris Day, maar dit was natuurlijk Tracy Ullman met Move Over Darling. Verslaggever Vincent van Rijn die is op pad voor ons. Vincent, goedemorgen. Waar ga je naartoe? Goedemorgen Simone. Ik ben op weg naar een politiebureau in Den Haag. Want daar start vanochtend een grote wapeninleveractie. In de regio's Den Haag, Zoetermeer, Delft en Leiden kunnen mensen hun slag-, stoot- of steekwapens inleveren. Daarvoor staan bij 29 politiebureaus gele kliko's naar. Kunnen ze allemaal in. Nou zijn er natuurlijk wel vaker van dit soort acties, maar deze is specifiek gericht op jongeren. Want volgens de politie zijn er steeds vaker steekpartijen met jonge daders en slachtoffers. Zo waren er in 2019 bijvoorbeeld 82 van dat soort steekincidenten met jongeren onder de 18 in Den Haag. En nou, heel recent, anderhalve week geleden, werd er in Den Haag een jongen van 17 nog neergestoken. Vorige zomer, misschien weet je dat nog, waren er nog verschillende steekpartijen tussen drillrap groepen, onder meer in Scheveningen. Nou, vandaar dus deze actie. En over een half uurtje ga ik aan de politie vragen. Nee, iets langer denk ik. Over een uurtje ga ik aan de politie vragen of ze eigenlijk denken dat er veel jongeren vrijwillig hun wapens komen inleveren. Want dat vraag ik mezelf wel een beetje af. Zo meer dus. Het antwoord zometeen van Vincent van Rijn. Ja, koningin Maxima, we weten het inmiddels, viert vandaag haar 50ste verjaardag. En om die reden komt er een postzegelvel uit met 5 foto's van de koningin. Ontwerper van deze zegels voor PostNL is Maud van Rossum. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat lijkt me een hele eer. Hoe zijn ze bij u terechtgekomen? Dat komt eigenlijk vanuit het verleden wat ik met PostNL heb. Vorig jaar heb ik een postzegelvel voor hun mogen vormgeven. Dat ging over de eerste atlassen en hun uitgevers uit de 16e en 17e eeuw. Het was een zegelvel met wat oude landkaarten erop. En daarvoor, toen ik nog in dienst was bij het ontwerpbureau Piet Gieras Ontwerpers, heb ik mee mogen werken, onder andere aan de inhuldigingszegel voor koning Willem-Alexander. En toen zijn ze dus weer bij u terechtgekomen. Kunt u beschrijven hoe de postzegels eruit zien? Dat kan ik. Het is een liggend postzegelvel geworden met 5 postzegels erop. Links start het vel met 1 grote postzegel met daarop Maxima in zwart-wit. Rechts daarnaast zijn 2 kleine kleurenfoto's en weer rechts daarna nogmaals 2 kleine kleurenfoto's. Nou ja, dat is grof gezegd hoe het eruit ziet. Ik kan in welke situaties zien we Maxima op die foto's? Ik heb vooral geprobeerd om haar de focus vooral te leggen op haar leven en haar werk sinds dat ze in Nederland is. En ik wilde haar rol als koningin tonen en dat ze daarin vooral geen volgzaam type is, maar dat ze duidelijk haar eigen agenda heeft en haar eigen standpunten. Dat ze dicht bij de mensen staat en dat ze verder gewoon een vrolijke en kleurrijke uitstraling heeft. Want heeft u ook een opdracht gekregen van de RVD of wellicht Maxima zelf? Zo zou het eruit moeten zien. Dit is wat we wel willen en dit is wat we juist niet willen. Vanuit de RVD en het kabinet van de koning is inderdaad de wens geuit dat het een vel moest zijn met vooral de focus op haar leven in Nederland. En vooral ook haar werkzaamheden, haar nevenactiviteiten die ze naast haar rol als koningin vervult. En waar vind je dan de foto's waar je uit kunt kiezen? Hoe gaat zoiets? Het kabinet van de koning heeft mij een lijstje met fotografen aangereikt die Maxima al langdurig volgen. Daaruit sprong voor mij Robin Utrecht, die dus de 4 kleurenfoto's die te zien zijn op het vel heeft gemaakt. Die sprong daar voor mij wat dat betreft uit. Mede door, hij heeft een groot arsenaal aan foto's waaruit ik kon putten. Een heel divers aanbod. En ik vond dat hij de essentie van Maxima heel goed in beeld wist te brengen. En uiteindelijk de onderwerpen die ik gekozen had en die ik graag wilde tonen, daarvan kon ik bij hem precies de juiste beelden vinden. Ja, en op een van die zegels is ook een privéfoto te zien, de zwart-wit foto. Hoe bent u daar aangekomen? Ja, dat was eigenlijk een wat latere ingeving. Want op de grote zegel wilde ik allereerst haar als moeder tonen. Dus de moeder van haar 3 dochters. En nou ja, gaandeweg ben je van alles aan het opzoeken en nalezen en kijken van het Koningshuis. En al kijkend kwam ik uit bij de tv-toespraak van Willem-Alexander op 20 maart 2020. Het ging over de coronapandemie. Ik zat er te kijken en ik zag achter koning Willem-Alexander zag ik een boekenkast met daarin een aantal ingelijste foto's. En mijn oog viel op één zwart-wit foto die vaag op de achtergrond te zien is. En nou, ik had meteen het idee van ja, dat moet Maxima wel zijn. En ik was daar heel erg geïntrigeerd door. En ik heb eigenlijk gewoon de vraag gesteld aan het kabinet van de koning. Van, hé, hey, wat is dat voor een foto? Is dat Maxima? En zou dat eventueel een foto kunnen zijn die ik mag gebruiken op het postzegelveld? En het antwoord was ja. En het antwoord was ja. Tot uw verbazing, want het is nogal een vraag. Ja. Hè? Want ik zie daar een foto, ik wil hem hebben. Ja, nee, klopt. Maar ja, dat werd, vrij vlot werd daar een toezegging vanuit het kabinet van de koning op gedaan. En is er nog een officieel presentatiemoment wellicht met de koningin zelf of niet? Voor zover ik weet biedt PostNL vandaag een ingelijst postzegelvelletje aan Maxima persoonlijk met een handgeschreven briefje erbij. Dank Maud van Rossum, ontwerper van het postzegelvel ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van koningin Maxima. Ontdek de wereld vanuit je eigen keuken bij Albert Heijn. Met het grootste assortiment aan wereldse smaken. Nu ook nog eens extra voordelig. Met deze week in de bonus. Alle Santa Maria, tweede halve prijs. Alle Magnum-ijs, 1+1 gratis. Amerk Snacksausen, 2+1 gratis. En Ariel, Persil en Lenore, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On The Way To Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee! Laat de Efteling voorpret maar beginnen. Spaar bij Albert Heijn nu tot wel 12,50 korting per ticket. Dat kan natuurlijk ook heel makkelijk met de AH-app. Dat is het lekkere van Albert Heijn. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom maar op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Ik zei het. Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Hele goedemorgen. Opnieuw tientallen luchtaanvallen op Gaza. En de nieuwe informateur gaat met de fractievoorzitters praten. Een overzicht van het nieuws, Kirsten Klomp. Informateur Mariette Hamer begint vanochtend met haar inhoudelijke gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet. Ze ontvangt de komende 2 dagen alle 18 fractievoorzitters van de partijen, van klein naar groot. Bijeenleider Simons is om 8:30 de eerste. Hamer zei vrijdag al dat het 2 maanden na de verkiezingen tijd is om een inhoudelijke start te maken. Na al het gedoe over nieuw leiderschap en de commotie over de positie van het kritische CDA-kamerlid Omtzigt. De gesprekken zullen eerst gaan over wat er met Nederland moet gaan gebeuren en daarna pas over welke partijen eventueel samen kunnen werken. Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere plekken in Gaza-stad. Ook vanuit Gaza zouden raketten zijn afgevuurd. Over schade of gewonden is nog niets bekend. Premier Netanyahu kondigde gisteravond al aan dat de militaire operatie tegen Hamas in de Gazastrook voorlopig niet voorbij is. De VN-veiligheidsraad kwam gisteravond opnieuw bij elkaar, maar het lukte weer niet om tot een gezamenlijke verklaring te komen over het escalerende conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Al een week zijn er over en weer zware beschietingen. Zo'n 60.000 mensen hebben tot nu toe een excuusbrief gekregen van de Belastingdienst. Daarin staat dat ze voorkwamen in het systeem waarmee de fiscus signalen van fraude verzamelde. Veel mensen wisten niet dat ze geregistreerd stonden. Dat mensen in het systeem staan betekent niet direct dat zij ook als fraudeur worden gezien, stelt de Belastingdienst. Tot nu toe hebben 95 mensen een verzoek ingediend om te weten te komen welke gegevens in het fraudesysteem stonden. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt of de Belastingdienst het recht had om lijsten met persoonsgegevens bij te houden. De nationale actie Samen tegen Corona van Giro 555 heeft tot nu toe 1 miljoen euro opgebracht. een stuk minder dan verwacht. De opbrengst van een nationale inzameling was in de eerste week zelfs nooit zo laag. De actie is bedoeld voor noodhulp aan kwetsbare landen als India en Nepal. Volgens de voorzitter van de actie kan de lage opbrengst komen doordat mensen nog met hun hoofd in Nederland bij de pandemie zijn. Dan lijkt hulp geven aan andere landen misschien wat veel. De politie heeft 3 verdachten opgepakt vanwege een schietincident in Amsterdam-Nieuw-West. In die wijk werd een geparkeerde auto onder vuur genomen. Ook in de ruiten van een woning in de buurt zaten kogelgaten. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De verdachte ging er na de beschieting in een auto vandoor. Die werd later brandend teruggevonden. De agenten hielden de 3 in een andere auto aan. Daarin bleken ook automatische wapens te liggen. Het weer. Er trekken buien over het land. De zwaarste buien vallen vanmiddag. Daar kan hagel en onweer bij zitten. Tussen de buien door schijnt de zon ook af en toe. Het wordt maximaal 15 graden. Ook de komende dagen wel wat regen of een bui. Met een graad of 15 blijft het vrij koel lenteweer. En hoe staat het ervoor op de weg? We gaan naar Kees Kwaks. Een kleine 60 kilometer file staat er, Simone. Op de A4 en op de A44 richting Amsterdam. Vertraging door de werkzaamheden bij knooppunt Burgerveen. Een ongeluk zorgt voor ruim 3 kwartier vertraging op de A7, Den Hoeven richting Zaanstad. De aanrijding is bij Purmerend Noord, daar is de rechte rijstrook dicht. En vanaf Wochnum staat file. Op de A67 vanaf de Belgische grens naar Eindhoven een kapotte vrachtauto bij knooppunt de Hocht. Dat kost je zo'n 10 minuten. Het goede nieuws is dat de vrachtwagen die te hoog was bij de Noordtunnel, die is inmiddels weer weg. De file vanaf Gorinchem naar Rotterdam staat er nog wel 9 kilometer vanaf Gorinchem. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Ben extra voordelig tijdens de prijsbewustweken. Nu met de Samsung Galaxy A32 en een gratis Galaxy Fit 2. Kijk op ben.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Hij hoorde het net al van Kirsten. Opnieuw zware Israëlische bombardementen vannacht op Gaza. Dat gebeurde enkele uren nadat premier Netanyahu had gewaarschuwd dat de militaire operatie tegen Hamas nog zeker niet voorbij is. Ook vanuit Gaza werden vannacht weer raketten afgevuurd. In Gaza was het gisteren de bloedigste dag sinds het begin van de gewelddadigheden tussen Israël en Hamas begonnen. Zeker 42 Palestijnen werden gedood door Israëlische bombardementen. De raketten vanuit Gaza op Israël veroorzaakten gisteren alleen materiële schade. Ondertussen neemt vanuit de internationale gemeenschap de druk toe om een bestand te sluiten. Maar de Israëlische premier Netanyahu wijst dat van de hand. We gaan door zolang als het nodig is om voor de veiligheid te zorgen. En dat kost tijd, aldus Netanyahu in een toespraak. Contact met onze correspondent. Ankie Regges in Tel Aviv. Goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Ja, hoe was het afgelopen nacht? Nou, het was weer echt een heftige nacht vanavond. Of afgelopen nacht. En vooral voor de bewoners van Gaza. Want daar vielen enorm veel slachtoffers de afgelopen nacht door de bombardementen van Israël op de Gazastrook. Maar het waren hevige aanvallen van beide zijden. Ook in het zuiden van Israël was het een onafgebroken raketvuur. En de mensen hebben daar ook de hele nacht weer in de schuilkelders moeten doorbrengen. Dus het houdt niet op. Het blijft maar doorgaan. Ja, zware bombardementen op Gaza dus, waarbij tientallen burgerdoden vielen. En het waren gerichte aanvallen van Israël. Ja, Israël die zegt dus te betreuren dat er burgerslachtoffers zijn gevallen. Maar ze verdedigt zichzelf door te zeggen dat Hamas expres al haar militaire installaties in het midden van de burgerbevolking plaatst en de bevolking als een soort schild gebruikt. En dat de reden is dat er zoveel slachtoffers vallen. Want het doel was een ondergrondse Hamas-tunnel. Maar ja, dat maakt natuurlijk de situatie niet beter. Ja, en Netanyahu wil dus nog geen bestand. We horen het net zeggen. Ja, gisteravond was er een bijeenkomst van het veiligheidskabinet van Israël. En daar zei Netanyahu inderdaad dat ze doorgaan zolang het nodig is. En hij zei tot Hamas begrijpt dat het niet loont om door te gaan met het geweld. En daar voegde zijn minister van Defensie nog aan toe dat er geen enkel land is dat zou dulden dat er een onafgebroken stroom van raketten op haar steden afgevuurd wordt. En hij zei, we willen stilte en rust voor een lange tijd. Maar ja, die stilte en rust hier, die duurt dan meestal 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar. En dan begint het weer van vooraf aan. En het probleem is dat er niemand iets aan doet om in die tussenliggende tijd te proberen om de situatie te veranderen en tot een andere oplossing te komen. Want ja, een militaire oplossing is er niet voor dit probleem. Ja, de VN-veiligheidsraad is het vannacht niet eens geworden over een gezamenlijke verklaring rond het geweld. Amerika houdt dat tegen. We horen dan ook een hele voorzichtige president Joe Biden. My administration is going to continue to engage Palestinians and Israelis and other regional partners to work towards sustained calm. Ja, Biden zegt hier, mijn regering blijft proberen om met beide partijen naar een duurzame periode van rust toe te werken. Dus ja, relatief weinig druk vanuit Amerika hier, hoor ik. Ja, inderdaad heeft Israël nog een paar dagen, denk ik, de tijd, wat krediet gekregen van Amerika om hun lijstje van doelwitten af te werken. En hij spreekt dus ook bijna iedere dag met Netanyahu en hij heeft ook met de Palestijnse president Abbas gesproken. Maar ja, president Abbas heeft geen enkele invloed op de Hamas-leiding in Gaza. Dat zijn twee grote rivalen. Dus hoe het verder moet, ik denk dat ook de internationale druk, die wordt dus nu opgevoerd op Israël. Dus het lijkt eigenlijk dat er een bestand of een of andere wapenstilstand aan zit te komen. Israël die wilde nog wat doelwitten afwerken. Maar ja, uiteindelijk komt het dan weer tot een bestand. En het gevaarlijkste moment is het nu. Want kijk, voordat het bestand er is, wil iedereen nog eventjes doorgaan met te laten zien wie hier de overwinning heeft gehaald. Dus er wordt zeker nog, dit zijn de gevaarlijkste dagen vlak voor een bestand. Want dan gaat iedereen nog even proberen om te laten zien, ik heb de overwinning gehaald of ik heb de overwinning gehaald. En als er dan een of andere aanval komt, van welke zijde dan ook, die dan een hoop slachtoffers eist, ja, dan zijn we weer terug bij af. En dan gaat het geweld gewoon weer door. Dankjewel, Angie Regges vanuit Israël. Terug naar Nederland, want er gaat al jarenlang veel mis in de jeugdzorg. Kinderen die zware zorg nodig hebben, zoals psychische hulp, krijgen die niet of staan heel lang op een wachtlijst. Dat overkwam ook deze moeder. Iedere mama die zwanger is, droomt van een gezond kind. En als je kind dan al ziek geboren wordt, dat maakt je kapot. Debbie heeft 2 kinderen die allebei zorg nodig hebben, zowel fysiek als mentaal. Maar hun eerste intake kon pas 1,5 jaar na aanmelding plaatsvinden. En dat is een typerend voorbeeld als we de ombudsman horen over de problemen bij jeugdzorg. Hij vindt het daar veel te ingewikkeld en onduidelijk. De systemen die zijn zo weerbarstig en zo lastig dat we niet meer in staat zijn om de juiste hulp te bieden. En er komt ook nog bij dat we hulp aan de jongeren en de hulp aan hun ouders of begeleiders uit elkaar hebben getrokken, waardoor het niet goed spoort met elkaar. Het is denk ik wel heel goed om dat ook gewoon te benoemen. Dus ook als overheid eerlijk zeggen van er gaan dingen niet goed en we gaan met elkaar ons best doen om het beter te regelen. Demissionair staatssecretaris Blokhuis erkent het falen van jeugdzorg. Dit keer naar aanleiding van het sluiten van de Hoenderloo-groep. Ja, een passende plek. Maar als een kind thuis zit, ja, dan heeft hij een plek. Maar dat woordje passend, dat klopt voor geen meter. Veel kinderen uit de Hoenderloo-groep moesten een nieuwe plek vinden, maar die bleek in veel gevallen onvindbaar. De vader van een van de jongens deed eerder bij Eén Vandaag zijn verhaal. Ja, ik vind het echt schandalig wat dat betreft. De gemeenten zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de zorgverlener. En ik snap dat dat heel lastig is, snap ik ook. Maar als de oplossing geboden wordt en als er in de buurt ook geen problemen zijn om zo'n tiny house of iets dergelijks neer te zetten, wat belemmert je dan nog om daar medewerking aan te verlenen? En net als in het vorige voorbeeld wordt ook hier duidelijk dat het probleem zit in administratie, in een logge organisatie en decentralisatie. Het neerleggen van de verantwoordelijkheden bij de gemeentes, zegt de ombudsman. Het vervelende is eigenlijk dat we allemaal wel ongeveer weten wat er aan de hand is en wat we zouden moeten doen, maar we doen het niet. En als je 8-jarige Dropje, het is een bijzonder mooi kind, allebei zijn bijzonder mooie, bijzonder lieve kinderen, ik hou enorm veel van ze. En als ze dan naar je toe komen, zo van, er is geen hulp, we stoppen ermee. Om dit een kind aan te doen, we wonen in Nederland. Nou, FNV Jeugdzorg wil iets doen aan de problemen en komt daarom met een manifest waar oplossingen in staan. En Maaike van der Aar is bestuurder bij FNV Jeugdzorg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst even naar de problemen van nu. We hoorden net al het een en ander voorbij komen. Wat is volgens u nou het grootste probleem van die jeugdzorg? Nou, het grootste probleem is, eigenlijk is de kern dat jeugdzorgwerkers niet meer de zorg kunnen leveren die ze zouden willen leveren. En die ze moeten leveren. En dat als je dat af gaat pellen, dan heeft dat inderdaad te maken met het systeem, zoals we dat net al hoorden van de ombudsman. En wat zegt dat nou eigenlijk? Dat is de manier waarop de jeugdzorg is georganiseerd. Maakt het zo ontzettend ingewikkeld. En maakt ouders en kinderen en jeugdzorgwerkers zo afhankelijk van allerlei lagen boven ze, dat ze niet meer in staat zijn om zich te concentreren op waar het eigenlijk om zou moeten gaan. En dat is zorg voor kinderen. Ja, u heeft dus een manifest opgesteld samen met de Denktank Jeugdsprong. Hoe heeft u dat aangepakt? Nou, wij zijn al 4 jaar in actie en campagne eigenlijk binnen de jeugdzorg. En dat betekent dat wij veel acties hebben gevoerd, ook veel gesprekken, veel lobby. Wij zijn in 2019, eind 2019, begin 2020, zijn we naar buiten gekomen met een manifest. Drastisch versimpelen heette dat. Het woord zegt het al wat dat ongeveer inhield. Ja. En wij zijn in dat proces zijn we op Stichting Beroepseer gestuit. Die had een manifest Echt doen wat nodig is. Die twee die pasten zo goed bij elkaar dat we tegen elkaar hebben gezegd, we moeten dat samen gaan uitwerken. En wij moeten samen toe naar een gezaghebbend, mogelijk nieuw verhaal in de jeugdzorg. En wat is dat nieuwe verhaal? Nou, dat nieuwe verhaal is een samenhangend verhaal. Dus dat is heel lastig om. Het is 13 pagina's lang. Dus het is heel lastig om daar één punt uit te pakken. Maar de kern van dat verhaal is, ja, om maar een Engelse term te gebruiken, omdat we nog niet zo'n pakkende Nederlandse term hebben gevonden, flip the system noemen we het. Dat betekent echt het omdraaien en de cliënt en de professional centraal zetten. En kunt u dat concreet maken? Ja, dat kunnen we heel concreet maken. Dat staat ook in het manifest. Het is zo concreet dat het bijna een reorganisatieplan is. Maar het betekent eigenlijk dat je niet alleen maar zegt dat die professional en die cliënt centraal staat, maar dat je dat ook organiseert. En dat betekent dus dat je professionals en cliënten samen in de lead zet over wat voor zorg is er op welk moment nodig. En wat moet er dus ook ingekocht worden? Nu wordt dat bepaald door de politiek langs de ladder van geld en concurrentie en politieke zittingstermijnen, politieke keuzes, politieke stromingen. En wij zeggen dat kan echt niet langer zo doorgaan. Je moet die professional en die cliënt ook in de lead zetten om ook na te denken over wat voor zorg er dan nodig is. En dat ook te mogen invliegen. En wij zeggen er is vervolgens ook rust nodig. Dus dat betekent dat je het ook niet meer over moet laten aan 6000 organisaties inmiddels in Nederland die jeugdzorg geven met 355 gemeentes. Maar dat je dus toe zou moeten naar een rijksfinanciering voor de specialistische en hoogspecialistische zorg om die rust ook terug te krijgen in die sector. Ja, 6 jaar geleden nog maar, in 2015, is de hele jeugdzorg van de provincie naar de gemeente gegaan. Is het wel verstandig om dat allemaal weer om de schop te gooien? Nou, daar zijn we ons heel erg bewust van. Dat is ook de meeste vraag die wij krijgen. Hè. Is dit verstandig? Het is niet verstandig om zo door te gaan. Laat dat heel duidelijk zijn. Er is inmiddels sprake van code zwart, om maar eens een veelgebruikte term in deze coronatijd te gebruiken. Maar het is echt code zwart in de jeugdzorg. Op dit moment wordt er nagedacht over suïcidale kinderen. De ene krijgt geen hulp en de ander krijgt wel hulp. Daar staan we op dit moment in Nederland. Daar is veel voor gewaarschuwd overigens. Zo doorgaan is sowieso geen optie. Dus wat wij hebben menen te doen is niet vanuit een bestuurlijke blik van bovenaf is te kijken naar de jeugdzorg, maar juist met een denktank met honderden mensen van onderop na te denken over hoe het verder moet. En ja, dit komt uit de praktijk. Dit komt van cliënten, professionals, hoogleraren, onderwijs, kinderopvang, kraamzorg hebben allemaal meegedacht. En het kan niet meer zo zijn dat politiek, Den Haag en gemeentes nu niet over gaan nemen wat werkelijk belang hebben die hierover zeggen. Dankjewel, Maaike van der Aar, bestuurder bij FNV Jeugdzorg. Het is, hoe laat is het? 16 over 7. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Na 16 jaar stopte Angela Merkel in september als bondskanselier van Duitsland. Nieuwsuur blikte alvast terug, onder meer met demissionair premier Rutte. Hij vertelde over de goede relatie die Merkel onderhoudt met Rusland. Zij voelt denk ik ook vanuit haar verantwoordelijkheid en kennis ook van Rusland dat het belangrijk is om die relatie te hebben. En wij kunnen natuurlijk allemaal de hele dag iets vinden van Erdogan of van Poetin of van wie dan ook. Maar het is altijd weer die combinatie van... Je bespreekt de moeilijke onderwerpen, je praat over de mensenrechten, je praat over alles wat niet goed is. Je probeert wel de lijnen open te houden, de relatie open te houden. En volgens mij heeft Poetin een groot respect voor Merkel. En Rutte vertelde ook dat Merkel een paar collega's heel goed kan imiteren. Ik kan dat verder uiteraard niet over uitweiden welke collega's en hoe ze dat doen. Heeft u wel eens nagedaan? Nou, niet waar ik bij was, maar misschien bij anderen weer. Dear Mark had toch, ja, dat zal ongetwijfeld. Dat zou dat als een badge of honor beschouwen. Nee, maar dat maakt haar. Na zijn voetbalcarrière was hij even spelersmakelaar, flirtte met FC Utrecht over een terugkeer en voerde hij gesprekken om FC Den Bosch over te nemen. Het was het allemaal net niet, maar nu is hij eruit. Wesley Sneijder wil trainer worden. Bij Langs de Lijn verklapte hij dat hij samen met Mark van Bommel een poging gedaan had om trainer bij FC Utrecht te worden. Het is duidelijk gewoon dat die combinatie gewoon heel goed klikt. Bommel en ik, ja, wij zijn natuurlijk jaren met elkaar opgetrokken bij het Nederlands elftal. Daarin hadden we een hele goede band, hebben we nog steeds een hele goede band. Bommel was op dat moment clubloos. Ik was eigenlijk zoekende. En ja, zo kwam dat, van het een kwam het ander, weet je. En uiteindelijk is dat spaak gelopen. Ik weet niet waardoor. Maar in ieder geval, wij waren er wel klaar voor. Alleen, het is toen niet doorgaan. Maar stel dat Van Bommel binnenkort aan de slag gaat bij een club in Duitsland, die geruchten gaan namelijk, gaat Sneijder dan mee als assistent? Nou, het is grappig dat je het zegt, want natuurlijk heb ik dat met hem wel besproken. We hebben het er wel over gehad. En ik weet zeker dat hij dat ook graag zou willen. Alleen, ik ga nu natuurlijk beginnen met mijn opleiding. En ja, daarvoor zou ik gewoon veel hier moeten zijn. Mijn stageplek hier bij DHC. Dus ik zie dat de komende 2 jaar niet gebeuren. En dat was gisteravond op Radio NTV. Kijken we even naar de buitenlandse media. De Duitse politica Baerbock, die aan kop staat in de peilingen om Angela Merkel op te volgen, wil af van korte vliegreizen en spotgoedkope vliegtickets. Dat zegt ze in een interview met de krant Bild. Volgens de leidster van De Groene is het onrechtvaardig dat er geen belasting wordt geheven op kerosine, terwijl lange afstands treinreizen heel duur zijn. Het CDU-CSU en de liberale FDP zien niets in haar plannen. Zij pleit er juist voor om vliegtuigen te laten vliegen op brandstoffen die minder CO2 uitstoten. In Engeland, Wales en het grootste deel van Schotland worden vanaf vandaag de coronamaatregelen flink versoepeld, lezen we bij de BBC. Thuis mogen mensen voortaan 6 mensen ontvangen en er gaan ook bioscopen en theaters overal weer open. En bovendien zijn vakanties naar het buitenland in die 3 landen weer toegestaan. Knuffelen mag ook weer, zei minister Hancock van Volksgezondheid gisteren, maar doe het verantwoordelijk. When people have had both jabs, then it is that is pretty safe. Right. Okay. But you shouldn't still spend a lot of time in close proximity. You should make sure ventilation's good. We all know what we can do and take personal responsibility. Als mensen 2 prikken hebben gehad, is het dus redelijk veilig, zegt hij. Maar je moet niet te lang dicht bij elkaar zijn en goede ventilatie blijft belangrijk. De Microsoft-oprichter Bill Gates is vorig jaar onder druk vertrokken uit het bestuur van dat bedrijf, nadat een affaire van Gates met een medewerkster aan het licht was gekomen. Dat meldt de Wall Street Journal. Volgens bronnen van de krant ging het om een ongepaste romantische relatie. Gates maakte vorig jaar zijn vertrek bekend, naar eigen zeggen om meer tijd aan zijn stichting te kunnen besteden. En zijn woordvoerder bevestigt dat er 20 jaar geleden een affaire was, maar dat zijn vertrek daar niets mee te maken heeft. Eerder deze maand maakten Bill en Melinda Gates bekend dat ze na 27 jaar gaan scheiden. In de Verenigde Staten neemt het benzinetekort snel af. De afgelopen week hadden mensen aan de oostkust van de VS daar veel last van door een cyberaanval bij een pijpleidingbedrijf. Dat bedrijf lag daardoor 6 dagen plat. Maar volgens persbureau Reuters zijn de meeste problemen inmiddels verholpen en worden er inmiddels weer miljoenen liters benzine door de leidingen gepompt. Duizenden tankstations zijn inmiddels weer goed bevoorraad. Gaan we weer heel even kijken op de weg. Kees Kwaks, hoe staat het ervoor? Een goede 50 kilometer file. De file die de meeste vertraging oplevert is die op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Eerder vanochtend stond er een vrachtwagen die te hoog was bij de Noordtunnel. Die vrachtwagen is inmiddels weer onderweg. Toch is er nog ruim 1,5 uur vertraging vanaf knooppunt Gorkum. Het is alweer 7:50. En de finale van de Champions League voor vrouwen is gewonnen door Barcelona. Met een hoofdrol voor onze eigen Lieke Martens. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ze was belangrijk voor Barcelona, hè? Ja, ze was heel belangrijk voor Barcelona. Ze had het al een beetje aangekondigd. Ze droomde ervan, zei ze. Dat doet natuurlijk iedereen die zo'n finale gaat spelen. Maar ze was in de halve finale al heel goed geweest met twee hele belangrijke treffers. Maar ook gisteren, ze scoorde weliswaar zelf niet. Maar Barcelona wervelde werkelijk over Chelsea heen. Na 40 seconden, geloof ik al, was het schoot Martens op de lat. En uit de situatie die daaruit voortkwam, kwam de eerste goal. En ook daarna, ze was vrijwel bij elke goal betrokken. De vierde maakte ze niet zelf, maar legde ze helemaal pan klaar, zoals dat zo mooi heet. En verder wervelde ze werkelijk over het veld. Beste speelster van de wereld al is in 2017. Daarna toch een periode gehad. Altijd goed natuurlijk. Maar toch dat je wel eens hoopt, er zit er niet wat meer in. Maar deze Lieke Martens gisteren, het was echt een genot om naar te kijken. En na 36 minuten 4-0 was die finale helemaal gespeeld. Maar het was haar en Barcelona van harte gegund. Na 5 jaar Olympique Lyon is de beker dus nu in Barcelona. Waar de mannen het geloof ik wat moeilijker hebben op dit moment. Maar de vrouwen in ieder geval voor grote vreugde zorgen. En Martens inderdaad een heel, heel groot aandeel had in deze prachtige titel. Ja, dan voetbal in Nederland. In de Eredivisie was gisteren de laatste speeldag. Willem II voetbalde zich veilig. FC Emmen die speelt een na-competitie. En voor Emmen werd het nog zuurder, omdat er berichten kwamen over een bonus voor Fortuna-spelers als die club zou winnen van Willem II. Wat weet jij daarvan? Ja, dat is een beetje apart verhaal. Fortuna heeft melding gemaakt bij de KNVB. En dat zul je niet zomaar doen als een club daar officieel melding van maakt. Emmen ontkent heftig. Die zegt, er is wel wat contact tussen spelers onderling. Die jongens kennen elkaar uit het verleden. Hebben soms samengespeeld bij clubs. Hebben daar een beetje zo over en weer wat zitten ginnengrappen. Maar toen zijn ze naar de leiding van de club gekomen. En wij weten absoluut, dat mag niet, dat kan niet. En daar houden wij ons ook verre van. Dat zei de voorzitter van Emmen. Ja, dat zijn de twee verhalen. Nogmaals, Fortuna, je zou zeggen, gaat niet zomaar naar de aanklager of naar de KNVB toe. En de KNVB heeft het in handen gegeven van de aanklager betaald voetbal. Die gaat vandaag overal eens verdere informatie inwinnen en dan bepalen of hij een verder onderzoek instelt. Het is een bijzondere zaak, want er is natuurlijk vaak gedoe rond zo'n laatste speeldag. En er zijn verhalen uit het verleden dat er ook wel eens hier en daar wat onder de tafel door is gegaan. Maar zo openlijk en echt een melding van een club die zegt, wij zijn benaderd, dat is toch ook wel weer vrij nieuw in het voetbal. En ja, het is te hopen voor Emmen dat het niet waar is, want anders zou dat een hele slechte zaak zijn voor deze club, ja. Ja, dan een andere randzaak. Bij Feyenoord ging de wedstrijd tegen RKC Waalwijk nergens om, maar toch werd er heel veel over gesproken en dan vooral over de supporters. Wat gebeurde daar nou? Ja, na een uur, er waren veel supporters rond het stadion opgeroepen. De Feyenoordleiding had al gevraagd niet te komen. Maar goed, die waren daar met heel veel, met veel vuurwerk. Maar na een uur braken ze het stadion open, kwamen door een hek binnen. Later was het verhaal dat ze misschien zelfs een sleutel hadden. En toen kwamen er een aantal tientallen supporters het stadion binnen met heel veel rookbommen, heel veel vuurwerk wat ze op het veld af gooiden. Vervolgens die spelers van Feyenoord zeiden tegen de scheidsrechter, want die wilden naar binnen, nee, blijf maar staan met z'n allen. Die spelers stonden midden op het veld. Het was een hele merkwaardige zaak. Vervolgens gingen de spelers van Feyenoord nog klappen. Daar was ook weer heel veel gedoe over in afloop. Want hoe kun je nou goedkeuring geven aan een actie die compleet buitenproportioneel is? Nou, er waren meerdere verklaringen. De Feyenoord-leiding zei natuurlijk, en ook de stadiondirecteur, van er is een nieuwe grens overschreden. Die spelers zeiden, als wij het veld af waren gegaan of andere dingen hadden gedaan, was het alleen maar erger geworden. Dus het was juist de boel om het een beetje rustig te houden. Nou, na afloop, deze mensen mochten het stadion weer uit onder leiding van Stewart. En politie zijn geen aanhoudingen verricht, want dat beroemde woord de-escaleren viel. Ja, je zag eigenlijk nog eens een keer dat dit iets is rond het voetbal waar iedereen een gedachte over heeft en eigenlijk niemand een oplossing voor. Want het is van incident naar incident. En sommigen zeggen het te begrijpen dan wat er gebeurt, anderen keuren het zwaar af. Maar dat er weer een grens is overschreden om een stadion open te breken en binnen te komen, dat mogen volledig duidelijk zijn. Dankjewel, Tom van het Hek. Stop and thank you, baby. I want to stop and thank you, baby. Hey, now, how sweet it is to be loved by you. Oh, baby, how sweet it is to be loved. And wonder what would I be without you in my life. Everything was just a bore. All the things I did since I've done them before. But you brighten up all my days with a love so sweet in so many ways. I wanna stop and thank you, baby. Marvin Gaye was dat. How sweet it is to be loved by you. Zometeen, de Belastingdienst stuurt een excuusbrief aan 240.000 mensen omdat die onterecht op een zwarte lijst stonden. Farid Azarkan van Denk en een van de ontvangers van zo'n brief zometeen. Tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Het is ons gelukt. We zetten voorzichtig een eerste stap. De winkels en markten zijn weer open en het hoger onderwijs is deels open. We mogen 's middags het terras weer op en thuis twee gasten ontvangen. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we allemaal afstand blijven houden, onze handen wassen, testen en ons laten vaccineren. Als we ons aan de basisregels houden, kan er steeds meer. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding-a-dong. Shama, shama. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. NPO Radio 1. Het is 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. Afgelopen nacht is er opnieuw over en weer geschoten tussen Israël en Gaza. Israël voerde aanvallen uit nadat premier Netanyahu had gezegd dat de militaire operatie tegen Hamas in de Gazastrook voorlopig niet voorbij is. En ook vanuit Gaza zouden raketten zijn afgevuurd. De VN-veiligheidsraad sprak gisteravond opnieuw over het geweld, maar kwam niet tot een gezamenlijke verklaring. De informateur Mariette Hamer ontvangt over een uur de eerste fractievoorzitter uit de Tweede Kamer. Dat is bijeenleider Simons. De komende twee dagen spreekt Hamer met alle 18 fractievoorzitters over wat er met Nederland moet gaan gebeuren. Daarna gaan de gesprekken pas over welke partijen eventueel samen kunnen werken in een nieuw kabinet. De politie in de regio Den Haag begint vandaag met een inleveractie voor wapens. Bij alle 29 politiebureaus komt een gele kliko te staan, waarin mensen hun slag- en steekwapens kunnen inleveren zonder dat ze vervolgd worden. Met die actie hoopt de politie wapens van de straat te krijgen, maar ook de discussie onder jongeren aan te zwengelen over wapenbezit. En op Giro 555 is tot nu toe €1 miljoen binnengekomen, het laagste bedrag ooit op dag 5 van een nationale inzamelingsactie. Volgens de samenwerkende hulporganisaties zijn mensen meer met corona bezig in eigen land dan het doel van de inzamelingsactie: sneller vaccineren en medische hulp voor kwetsbare landen zoals India en Nepal. Vijf bewoners van een pand in Den Haag zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat er brand was uitgebroken in een winkel op de begane grond. De bewoners naast en boven de winkel hadden rook ingeademd. Drie mensen moesten met een hoogwerker van het dak worden gehaald. Gaan we even kijken hoe het weer is. Wouter van Bernebeek, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet het eruit buiten? Nou, het is op veel plaatsen toch wel een hele natte bedoeling vanochtend. De bewolking overheerst en er trekken verschillende gebieden met regen over het land. Eentje hangt op dit moment boven het noorden. Eentje over het midden van het land. En nog eentje komt er vanuit het zuidwesten aan de komende uren. Dus het wordt een natte ochtend. Maar vanmiddag zien we het vooral in de westelijke helft wel geleidelijk droog worden. Landinwaarts blijven er buien vallen. In ieder geval tot het begin van de avond. En het wordt maximaal een graad of 15. En de dagen hierna? Ja, het blijft toch wel wisselvallig. Waarschijnlijk de hele week. Vooral morgen en woensdag vallen er nog stevige buien. In het binnenland is daarbij kans op onweer. Tussendoor schijnt ook wel af en toe de zon. En dan loopt de temperatuur op naar 15 of 16 graden. Donderdag lijkt de beste dag van de week te worden met wat meer zon. Maar vanaf vrijdag zien we toch weer die buienkans toenemen. En dan wordt het zelfs nog een beetje kouder. Dankjewel. Gaan we naar Kees Kwaks voor de verkeersinformatie. Op de A4 en op de A44 naar Amsterdam in de file vanwege de werkzaamheden tussen Burgerveen en Hoofddorp. De file op de A4 kost je een kwartier vanaf Zoeterwoude. Die op de A44 vanaf Kaagdorp ook een kwartier. En 20 minuten vertraging nog altijd op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij de Noordtunnel. Eerder vanochtend stond daar een te hoge vrachtwagen. Scootmobielreparatie, verzekering en hulp bij pech onderweg. Scootmobielhulpdienst.nl. Met Smulders Textiel sta je iedere dag op met een glimlach. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Strak Scandinavisch design. Sportief en zeer compleet. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met innovatieve technologie die alle ruimte biedt voor uw actieve leven. Nu in gelimiteerde oplagen met een private lease tarief van €549 per maand. Kunt u de verleiding weerstaan? De Volvo V60 Momentum Advantage. Reserveer uw proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Kunt u de verleiding weerstaan? De Volvo V60 Momentum Advantage. Tijdelijk voor €549 per maand via private lease. Kijk op volvocars.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Bijna een kwart miljoen mensen staan bij de Belastingdienst op een zwarte lijst zonder dat ze daarvan wisten. Een deel van hen heeft inmiddels wel een brief waarin staat dat ze niet langer op een soort fraudelijst staan. En een van hen is Duyku Akçay uit Amsterdam. Tegen verslaggever Jeroen Schutijzer doet ze haar verhaal. In eerste instantie dacht ik dat het waarschijnlijk mijn motorrijtuigenbelasting was voor mijn motor. En dus ik had hem vrijdag nog niet geopend. En zaterdag dacht ik, nou, ik ga hem toch even openen. En ik was gechoqueerd, eigenlijk nog steeds. Wat staat erin? Er staat in dat ik op de fraude signaleringsvoorzieningslijst stond. Inmiddels dus niet meer, maar ja, het feit dat ik daar heb gestaan al die tijd, ja, dat raakt mij, dat doet mij iets. Daar staan duizenden mensen op, blijkt nu. En dat is onder druk van politici en media en heel veel mensen die nog erger financieel gedupeerd zijn, is dat nu aan daglicht gekomen. Ja, tot gisteren was het voor mij ook een ver van mijn wedshow, totdat ik de brief ontving. En toen dacht ik, wat? Ik heb blijkbaar ook altijd op die lijst gestaan. Ik ben blijkbaar ook potentieel gedupeerde geweest al die tijd. Wat staat er nog meer in? Dat ze de gegevens met een heleboel instanties hebben gedeeld, waar dus ook heel veel mensen toegang tot hadden. Staat er welke instanties? Nee, dat staat er helaas niet bij. En ik heb ze gebeld en daar kon ze het ook niet vertellen. Toen u dat allemaal las? Mijn primaire reactie was dat ik ontzettend verbaasd was eigenlijk. En daarna direct sloeg dat om op boosheid. Dat ik dacht van, hè, voor iemand die... Ik heb gewoon een vaste baan. Ik heb al jaren heb ik dezelfde hypotheek. Ik woon op hetzelfde adres. En ik heb een belastingadviseur die al jaren ervaring heeft, die mijn papieren invult. Ik dacht, het kan toch niet zo zijn dat ik preventief op een lijst ben gezet. Op grond van wat eigenlijk? Ik word gewoon... Dat er gewoon op een bepaalde manier argwanend of ja, met wantrouwen gewoon naar een burger wordt gekeken. Ik kan niet eens, zelfs nu raakt het mij nog steeds. U heeft een vermoeden waarom? Er zijn natuurlijk al meerdere onderzoeken gedaan en het is al meerdere keren aan het daglicht gekomen dat het vaak ook te maken heeft met een dubbel nationaliteit, maar ook bijvoorbeeld een postcodegebied waar je woont. Nou ja, ik voldoe aan beide criteria. Ik woon in een gebied waar ja, het is gewoon arbeidersvolk hier. En op maandag heeft u gelijk gebeld? Ik heb maandag direct gebeld. Ik was ook vrij verbaasd dat er echt direct werd opgenomen. Echt na één keer overgaan werd er direct opgenomen. En ik heb ze vragen gesteld waarom ik op de lijst sta, wanneer ik exact op de lijst ben gekomen, met wie mijn dossier allemaal gedeeld is. En nog een vierde vraag heb ik gesteld of ik mijn dossier kon inzien. Nou, alle vier kon niet. Namen ze u serieus? Ik heb vanmorgen ook nog gebeld. Ik kreeg de indruk dat beide dames ook eigenlijk helemaal niet weten inhoudelijk. Ze kunnen ook niet de gegevens inzien. Ik kan dit gevolg hebben voor mijn hypotheek of voor een VOG, hè, een verklaring omtrent goed gedrag. Ik heb nu gewoon een vaste baan. Maar wat als ik arbeidsongeschikt raak of als ik werkloos kom te zitten, dan kan ik blijkbaar ook geen aanspraak doen op toeslagen waar ik dan afhankelijk van zou kunnen worden in de toekomst. Kijk, er zijn natuurlijk mensen die zwaarder getroffen zijn, maar ik merk ook dat er een enorme schaamtecultuur is. Dat mensen gewoon er ook niet over durven te praten dat ze op zo'n lijst staan of hebben gestaan. Nu is dit wat er boven water komt, maar waar speelt dit misschien nog meer? Met wie is mijn dossier nog meer gedeeld? Ja, ik wil dat wel weten. Het verhaal was dat van Duyku Akçay. Ik praat erover door met Farid Azarkan, fractievoorzitter van DENK. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft er mede op aangedrongen om mensen die op deze zwarte lijst stonden een brief te sturen. Mevrouw Akçay heeft nog heel veel vragen die niet beantwoord kunnen worden. Ziet u dat bij meer mensen? Ja, deze vragen komen al eigenlijk zo'n anderhalf jaar echt binnen. We hebben er vragen over gesteld. Ikzelf, maar ook collega's, ook met Pieter Omtzigt hebben we vragen over gesteld. En dit valt dus onder staatssecretaris Hans Veilbrief. Dus dit is het onderdeel binnen de Belastingdienst wat eigenlijk niet over toeslagen gaat. Mm-hmm. We hebben die vragen gesteld. We hebben de vraag gesteld over, joh, maar zijn er nou zwarte lijsten? Dat noemen we dan de fraude-signaleringsvoorziening, zoals deze mevrouw ook in de uitzending zegt. En die werden eerst ontkend. Eerst werd er gezegd, er is niks, het bestaat niet, we hebben geen zwarte lijsten, daar werken we niet mee. Uiteindelijk heeft de staatssecretaris moeten toegeven dat er inderdaad een zwarte lijst stond waar bijna 250.000 mensen op stond. En de staatssecretaris heeft dat vervolgens in een kluis laten liggen, omdat het onderzocht moet worden, exacte vragen die gesteld worden. Wie hebben op die lijst gestaan, met welke reden, met wie is die informatie uitgewisseld, welk nadeel heeft dat ondervonden? En even mijn ervaring is, ik ben een aantal keren ook benaderd, bijvoorbeeld door een gezin uit Nieuwegein. En daar meldde een dochter meldde mij van een vader die zei, onze hele familie is overhoop gehaald door de gemeente. We hebben allemaal uitgebreide controle gehad, alle gezinsleden, en we hebben geen idee waarom. En al die tijd hebben we daar vraagtekens, we werden onzeker, we stelden ons de vraag, wat hebben we nou misdaan? En uiteindelijk blijken zij ook op die lijst te staan. Maar veel emoties, dat hoorden we net ook bij mevrouw Akçay. Mensen kunnen hun vragen, die worden niet beantwoord. Is het dan wel handig om nu al die brief te sturen? Wij vonden van wel. Met een aantal collega's hebben we gezegd, we vinden het heel belangrijk dat als de overheid informatie over je verzamelt en je op een lijst zet, dan heb je het recht als burger om daarvan kennis van te hebben. En vervolgens moet je dan ook geïnformeerd worden over, ja, maar wat heeft dat dan betekend? Nou, dat tweede deel, daar wordt nu nog onderzoek naar gedaan. We hadden graag gezien dat natuurlijk zodra mensen op die lijst staan, dat meteen alle informatie werd gedeeld. Alleen daarvan heeft de staatssecretaris gezegd, die informatie heb ik nog niet. Ik laat daar onafhankelijk onderzoek naar doen. Hè. Vandaar dat dus de Belastingdienst zelf niet meer over die lijst beschikt. Maar daarom heeft de staatssecretaris het in een kluis laten liggen. Het zijn verschillende bestanden. Daar wordt nu uitgebreid onderzoek naar gedaan en we hebben de toezegging dat voor de zomer duidelijk wordt wie hebben er op die lijst gestaan, hoeveel mensen, op basis waarvan, met wie is die informatie gedeeld, UWV, gemeente, misschien ook nog met BKR, andere instanties, dat weten we niet. En waarom zijn burgers op deze manier behandeld? Ja, en heel belangrijk ook, zijn hier ook weer wetten overtreden. En is al duidelijk wat de mogelijke gevolgen zijn voor mensen die op die fraudelijst stonden? Heeft u daar al signalen over ontvangen? Jazeker, deels wel. Het betekent namelijk dat ze veel uitgebreider en veel intensiever zijn gecontroleerd. Zoals we ook zagen bij toeslagen, is dat mensen op basis van kenmerken, toen bijvoorbeeld tweede nationaliteit of inderdaad een gebied waarin je woonde, is dat je veel meer controle kreeg. Dus als je een aanvraag deed ergens voor, dan kreeg je veel uitgebreidere controle dan iemand anders. En het tweede was dat je veel eerder eruit werd gepikt als er een controle op fraude werd gedaan. Dus er waren teams bezig om informatie te verzamelen over mensen. En daar pikten ze ook deze groepen mensen mee. Ja, en die werden gewoon veelal binnenste buiten gekeerd. En het vervelende was, en dat zag je ook in een reportage van net, is dat mensen daar, ja, mensen worden argwanend. Mm. Zeggen, joh, ik heb toch niks misdaan. Wat is er nou met mij? Waarom ben ik met wie ik ben? Ik doe netjes mijn best, ik betaal mijn belasting, ik heb een baan, ik heb een hypotheek en ik huur een huis. En waarom ben ik nou potentieel een nou ja, soort van misdadiger? En dat gevoel, dat is natuurlijk gewoon heel erg naar. En dan ga je dus op zoek en je gaat erdoor piekeren. Dus ja, mensen worden ook ontzettend onzeker en verliezen het vertrouwen in de overheid daardoor. En er komt een onderzoek. Welke stappen moeten na dat onderzoek worden gezet wat u betreft? Nou, kijk, we hopen dat onderzoek nog voor de zomer komt. En de vorige keer, dat weet ik nog, met collega Omtzigt, we waren echt stom verbaasd dat de staatssecretaris eigenlijk gewoon maanden niets gedaan had. Gewoon niets aan informatieverstrekking, niets aan analyse. Want het blijkt in de praktijk dat 5000 ambtenaren binnen de Belastingdienst hadden toegang tot die lijst. We weten dat ook die tweede nationaliteit verzameld werd. Kijk, wat ons betreft moet er eerst voor de zomer helderheid komen over wie hebben op die lijst gestaan, op basis van welke kenmerken, wat is het nadeel van burgers geweest. Ja, en dat betekent dat als burgers daar nadeel van hebben ondervonden omdat ze bepaalde zaken zijn onthouden, is dat ze daar ook voor gecompenseerd moeten worden. En het tweede natuurlijk is dat de staatssecretaris moet gaan aangeven dat deze werkwijze ook nooit meer op deze manier kan gebeuren. Dank u wel, Farid Azarkan, fractievoorzitter van DENK. De Belastingdienst verwacht overigens eind volgende maand iedereen die op die fraudelijst stond een brief te hebben gestuurd. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Ja, het is bijna 7:45 en vandaag koningin Maxima ziet Sarah. Ze is 50 jaar geworden. Vanavond is er een tv-interview bij de NOS. En onze koninklijk huisverslaggever is Josephine Trehier. Goedemorgen, Josephine. Goedemorgen. Ja, hoe bijzonder is het dat zo'n interview wordt afgenomen? Nou, heel bijzonder. Ze is eigenlijk maar 2 keer eerder echt zo in haar eentje geïnterviewd. Wel al vaker samen met koning Willem-Alexander, maar zo'n interview echt alleen, dat is maar 2 keer gebeurd. 1 keer in 2005 met Jeroen Pauw. En de laatste keer was, dat is alweer 10 jaar geleden, 2011. En dat was door Dominique van der Heijden. Dus het gebeurt niet zo vaak eigenlijk, zo'n interview. En hoe open was Maxima in die eerdere interviews? Ja, ik heb dat terug zitten kijken, die interviews. Kijk, ze weet natuurlijk heel goed wat ze wel en wat ze niet kan zeggen in die interviews. Maar ik vond het toch nog, ja, best wel persoonlijk ook wat ze vertelde. In dat interview van 10 jaar geleden bijvoorbeeld gaat het een beetje over het huishouden. En dan zegt ze dat ze eigenlijk niet kookte thuis. Dat haar man al helemaal niet kan koken. Dus dat ze daar mensen voor hebben. Maar ook vertelt ze bijvoorbeeld hoe ze koning Willem-Alexander ontmoette in 1999 in Spanje. En dat ze echt zo'n onafhankelijk meisje was. Dat hield van lol en avontuur. En dat ze toen dus, ja, prins van Nederland ontmoette. En dat ze dacht van, ja, daar moet ik ver van blijven. Dat het helemaal niet bij haar paste. Maar ook wel wat moeilijkere punten. Toen speelde 10 jaar geleden het vakantiehuis in Mozambique, wat ze hadden gekocht, speelde. Mm-hmm. Er was heel veel kritiek op. Dat zou te maken hebben met corruptie, omkopingsschandalen. Uiteindelijk hebben ze dat dus ook weer verkocht. Naar aanleiding van die kritiek. Dus dat soort punten komen ook altijd wel aan de orde. En weet je welke onderwerpen er dit keer voorbij komen of vanavond? Nee. Maar weet je wat ik net zei over Mozambique? We hebben natuurlijk afgelopen jaar hebben we dat natuurlijk gehad met Griekenland. En die afgebroken trip naar hun vakantiehuis daar. Dat heeft natuurlijk een behoorlijke deuk ook opgeleverd in de populariteit voor het Koninklijk Huis. Dus dat zal zeker wel een topic zijn waar het vanavond over zal gaan. Maar over de kinderen ook natuurlijk. Maar wat je ook ziet, want bijvoorbeeld toen koning Willem-Alexander 50 werd, 4 jaar geleden, gaf hij een interview met Wilfried de Jong. Dat was echt een heel persoonlijk gesprek. Dat ging erg over zijn jeugd, over het overlijden van zijn broer Friso. Dus ik kan me voorstellen dat dit soort onderwerpen ook wel weer langs zullen komen vanavond. Bijvoorbeeld het overlijden van haar vader, van haar zusje. De band ook met haar man. Maar ook natuurlijk haar werk. Hè. Ze werkt bij de Verenigde Naties. Daar houdt ze zich bezig als, met inclusive finance. En daar praat ze ook heel graag over. En ik kan al een fragmentje laten horen uit het interview van vanavond. Daar gaat het over haar werk en over hoeveel ze altijd reist voor de VN. En hoe ze dat afgelopen jaar allemaal via Zoom heeft moeten doen. Wat we hebben gedaan is vanuit hier, vanuit het paleis, met een hele grote echte televisie en een camera, hebben we landen bezocht. Togo, Senegal, Pakistan. Dus die gesprekken gaan door. Alleen maar op Zoom. Maar ik moet zeggen, Ik race een beetje te veel voor corona. Ik ben ook ergens stiekem een beetje blij dat ik minder moet racen. Moet een man. Zeker nu dat ik 2 kinderen weg uit huis zijn gaan. Dat ik die tijd heb gehad met ze, ben ik echt zo dankbaar. Ja, want daar heeft je dus ook over de kinderen. Daar zal het vanavond ook wel over gaan. Alexia die gaat na de zomer naar een privéschool in Wales. Amalia die doet eindexamen nu, dus die gaat volgend jaar, heeft die een tussenjaar. Dan wil ze gaan reizen en stage gaan lopen bij bedrijven. Dus daar zal het wel meer over gaan vanavond. En ook, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Amalia wordt 18 in december. Die krijgt dan echt een fikse financiële toelage, waar altijd veel gedoe over is. Dus ik ben wel benieuwd of ze daar ook naar gevraagd hebben. Weet je eigenlijk ook hoe ze haar verjaardag vandaag viert? Nou, in kleine kring. Kan natuurlijk niet anders vanwege coronamaatregelen. En daarbij komt ook nog dat Amalia vandaag begint, het eindexamen van Amalia. En die zei ook al op Koningsdag dat ze daarop moet focussen de komende 10 dagen, 2 weken. Dat ze dus niet echt zich kan bemoeien met de verjaardag van haar moeder. En dat ze daarom iets later wat beter gaan vieren. Maar het zal sowieso dus niet zoiets zijn als toen koning Willem-Alexander 50 werd. Om 1:15 een heel groot diner gegeven op Paleis op de Dam voor 150 mensen die ook jarig waren. Dat is nu natuurlijk niet aan de orde. Dus klein feestje met het gezin. Dankjewel, Josephine Trehi. Kijken naar het sportnieuws. De voetbalcompetitie in Spanje is bezig aan een zinderende ontknoping. Met nog 1 speelronde te gaan zijn er nog 2 kandidaten. Atletico en Real Madrid. Barcelona haakte gisteren definitief af door op eigen veld te verliezen van Celta de Vigo. Volgens Ronald Koeman laat dit weer de kwetsbaarheid zien van zijn ploeg, die te veel afhankelijk is van Lionel Messi. We make the most goals in the league, but we had 30 goals of Leo Messi. And we need more goals from other players as well. And that makes it sometimes really difficult because we had opportunities enough to win more points, to win more games. And I think, yes, in the last few weeks, without doing something special, we get goals against us. Ja, Barcelona scoort veel, maar de meeste treffers zijn dus van Messi. En de laatste weken kregen de Catalanen te veel treffers tegen, zegt hij. Koeman weigerde na afloop over zijn toekomst te praten. Lokale media melden dat er gesprekken zijn met de oud-middenvelder Xavi, die nu in het Midden-Oosten werkt als coach. In Duitsland is ook nog maar 1 speelronde te gaan. Maar nu weet VfL Wolfsburg al dat het volgend seizoen meedoet in de Champions League. Een groot aandeel van dit succes is weggelegd voor Wout Weghorst. De Nederlandse spits werd met 20 doelpunten clubtopscorer. Vrijdag al werd hij verrast met een plekje in de voorlopige oranje selectie voor het naderende EK. En toen dat onderwerp na afloop ter sprake kwam, was Weghorst zijn emoties even niet de baas. This might be the first step to come to the European Championship, I guess. What do you think about it? Yeah. Emotional? Because it was a big dream for you to go there, right? Yeah, I'm happy with that. Ja, emotioneel dus. Weghorst was zielig om te horen. Weghorst werd de afgelopen tijd vaak overgeslagen door de bondscoach. Of hij nu ook echt naar het EK gaat, dat is nog onzeker. Want van de voorlopige selectie van 34 spelers moeten er nog 8 afvallen. Het Engelse voetbal komt aan bod in Trouw. De krant beschrijft de wonderlijke clubgeschiedenis van Leicester City, dat zaterdag de FA Cup veroverde door in de finale Chelsea te verslaan. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat de Foxes, zoals de bijnaam luidt, deze prestigieuze beker wisten te winnen. 5 keer eerder stond de ploeg in de finale, 5 keer zonder succes. De bekerwinst zorgde voor veel emoties bij de Thaise voorzitter van de club. Zijn vader was eigenaar van de club toen hij in 2018 vlakbij het stadion om het leven kwam bij een helikoptercrash. En tenslotte het voetbal in Nederland. De sportkranten blikken uitgebreid terug op de ontknoping in de Eredivisie. De Volkskrant zet 5 onbekende uitblinkers in het zonnetje. Dat zijn spelers die in de luwte opereerden van de grote vedettes, maar volgens de statistieken gewoon een heel goed seizoen draaiden. Het zijn allemaal verschillende verhalen. Zo vond Adam Maher zich opnieuw uit bij FC Utrecht. bewees Danilo Doki zich als uitblinker van de Vitesse-verdediging en wist de trainer van Heracles uiteindelijk de grilligheid van Rai Vloed te temmen. En om 17:50 gaan we nog even naar Kees Kwaks voor de verkeersinformatie. Goeie 100 kilometer file, 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam tussen Zoeterwoude en Schiphol. En op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam is dat ruim een kwartier voor het knooppunt Burgerveen. Deze plaat kwam vorige maand uit. Paul Weller was dat, met Shades of Blue. Jongeren maken steeds vaker gebruik van allerlei soorten wapens. Dat merkt de politie in Den Haag. Daarom is daar deze week een wapeninleveractie. Op alle politiebureaus staan kliko's waar de wapens ingeleverd kunnen worden. Verslaggever Vincent van Rijnja, om wat voor soort wapens gaat het nou? Nou ja, wat je thuis maar hebt liggen. Denk aan messen, stiletto's, maar ook aan tasers, pepperspray of boksbeugels. Met alles zijn ze eigenlijk wel blij, want elke wapen van straat is er één. En daarom hebben ze hier op het bureau een grote gele kliko neergezet. Daar kunnen die wapens dan anoniem ingedaan worden. Jasper van der Duin van de politie staat er op dit moment naast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zal hem even open doen. Er zit nog een soort kettingje aan, maar er zit ook nog niks in. Dat verbaast u niet, want die actie start vanochtend. Mensen die iets inleveren, die gaan dus helemaal vrij uit? Ja, dat klopt. Maar stel, er wordt dan bijvoorbeeld een groot mes ingegooid met bloedsporen er nog aan. En dat is gebruikt bij een recente steekpartij. Gaan jullie die sporen dan niet gebruiken om de dader te vinden? We hebben ervoor gekozen om de mensen te faciliteren in het veilig inleveren van een wapen. En dat gebeurt anoniem. Dus we zullen daar geen onderzoek aan gaan doen. Er wordt gewoon helemaal niks mee gedaan eigenlijk? Nee, het inleveren van een wapen staat bij ons bovenaan. Die moeten van straat. En daar bieden we de faciliteiten voor. Waarom zouden jongeren hun wapens eigenlijk inleveren? Want ik zie wat van die interviews met jongeren met wapens. En dan zeggen ze, ja, we voelen ons onveilig. En we verdedigen ons tegen andere groepen. En daarom dragen we een wapen. Ja, dat is een beetje misschien wel kip en het ei verhaal. Op het moment dat ze de mensen blijven meenemen, blijven we steekincidenten houden. Je lost dingen op met woorden en niet met messen. Die mensen blijven thuis. Of je leef je deze week van 17 tot 22 mei bij ons in op alle politiebureaus in de ENA Den Haag. Ja, en stel ik wil van zelfs van mijn vuurwapen af, kan ik die dan ook hier in die bak gooien? Ja, niet in deze bak gooien. Daar kun je voor bellen met ons, 0900 8844. Dan maak je een afspraak met ons en wij komen het vuurwapen bij je ophalen. Ook zonder straf? Ook zonder straf. Dat is ook wel een mooie gelegenheid om van gebruikte wapens af te komen. Ja, dat begrijp ik, die gedachte. Wij doen wel een technisch onderzoek aan het vuurwapen om te kijken of het bij een incident gebruikt is. Komen wij erachter dat hij bij een incident gebruikt is, gaan we uiteraard wel in gesprek met degene die hem ingeleverd heeft. Maar daar gaan we heel zorgvuldig mee om. Dat is wel wat anders dan dus met die steekwapens. Want, correct. Ja. Nou, bij dit interview op Radio 1 is natuurlijk mooi, maar ik denk niet dat ze allemaal keurig naar het Radio 1-journaal luisteren. Lukt het eigenlijk wel om die doelgroep te bereiken? Nou, daar zijn we hard mee bezig. Wij als politie zijn veel aanwezig. Veel plekken waar jongeren ook aanwezig zijn. Voor deze actie hebben wij een influencer ingehuurd, Nesim El Amadi. Die met ons een campagne heeft gevoerd. Op YouTube is zijn filmpje op het moment aardig trending. Waarin hij de jongeren meeneemt waarom het niet normaal is om een wapen op zak te hebben. Anderhalve week geleden werd er nog een jongen van 17 doodgestoken op de Rijkswijkse weg. Was dat ook de reden voor deze actie nu? Nee, dat is niet de reden voor de stad nu. Het is wel een extra aanleiding en stimulans om deze actie te voeren. Allereerst vervelend dat de jongen overleden is, gecondoleerd voor zijn nabestaanden. Maar dat geeft denk ik ook de noodzaak aan van deze actie. Ja, in de cijfers, het aantal van dit soort steekincidenten met jongeren onder de 18, ja, neemt flink toe. In 2018 waren het er 37, in 2019 alweer 82. Is dat nog steeds zo aan de gang, die toename? Ja, we zien een toename aan geweldsincidenten. Wij kunnen de cijfers van 2020 niet vergelijken met die van 19 en die van 18. Omdat door corona we gewoon te maken hebben met andere cijfers. Maar we zien wel een toename aan geweldsincidenten. De politie maakt dagelijks incidenten mee waarbij wapens betrokken zijn. Goed. Jasper van der Duin, dank. We gaan maar even afwachten, want misschien komt er komend uur wel iemand iets inleveren. Dat was Vincent van Rijn in Den Haag, waar dus wapens ingeleverd kunnen worden. Vooral door jongeren. NPO Radio 1. Podcast. De 12-jarige Merel komt al een week lang nauwelijks haar bed uit. De dag. Maandag werd ze plots heel beroerd. In Amerika zijn ze deze week begonnen met het vaccineren van kinderen tussen de 12 en 15 jaar tegen corona. De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Er mag niemand op bezoek komen. De reden dat er extra studies worden gevraagd bij kinderen voor een bestaand medicijn is juist inderdaad omdat je bij kinderen extra zeker wil weten dat het veilig is. Ga naar NPO Radio. Radio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. De dag. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Lieve Stella, lopend langs het strand denk ik ineens aan jou. De zee is net als het leven. Het gaat op en neer. Zullen we gauw samen over het strand lopen en kletsen over alles wat ons verbindt? Hartengroet, Ansje. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Stuur ook iemand een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. ABN AMRO heeft onderzocht welke ondernemers de grootste belastingschuld hebben door de coronacrisis. En over een half uur begint de informateur met gesprekken. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Informateur Mariette Hamer begint zo meteen om 8:30 met haar inhoudelijke gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet. Ze ontvangt de komende 2 dagen alle 18 fractievoorzitters van de partijen, van klein naar groot. Bijeenleider Simons is de eerste. Hamer zei vrijdag al dat het 2 maanden na de verkiezingen tijd is om een inhoudelijke start te maken. Na al het gedoe over nieuw leiderschap en de commotie over de positie van CDA-Kamerlid Omtzigt. De gesprekken zullen eerst gaan over wat er met Nederland moet gebeuren en daarna pas over welke partijen eventueel samen kunnen werken. Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere plekken in Gaza-stad. En ook vanuit Gaza zouden raketten zijn afgevuurd. Over schade of gewonden is nog niets bekend. Premier Netanyahu kondigde gisteravond al aan dat de militaire operatie tegen Hamas in de Gazastrook voorlopig niet voorbij is. De VN-veiligheidsraad kwam gisteravond opnieuw bij elkaar, maar het lukte weer niet om tot een gezamenlijke verklaring te komen over het escalerende conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Al een week zijn er over en weer zware beschietingen. De nationale actie Samen tegen Corona van Giro 555 heeft tot nu toe 1 miljoen euro opgebracht. Een stuk minder dan verwacht. De opbrengst van een nationale inzameling was in de eerste week zelfs nooit zo laag. De actie is bedoeld voor noodhulp aan kwetsbare landen als India en Nepal. Volgens de voorzitter van de actie kan de lage opbrengst komen doordat mensen nog met hun hoofd in Nederland zijn bij de pandemie. En dan lijkt hulp geven aan andere landen misschien wat veel. 5 bewoners van een pand in Den Haag zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat er brand was uitgebroken in een winkel op de begane grond. De bewoners naast en boven de winkel hadden rook ingeademd. 3 mensen moesten met een hoogwerker van het dak worden gehaald. In totaal moesten 6 woningen worden ontruimd. De bewoners zijn tijdelijk opgevangen op een andere locatie. De bewoners van zeker 2 woningen kunnen voorlopig nog niet terug naar huis, zegt de brandweer. In Brazilië wordt in de strijd tegen corona nu ook het beroemde beeld van Christus ingezet, dat over de stad Rio de Janeiro uitkijkt. Met grote schijnwerpers is er op het beeld de tekst Vaccina Salva, oftewel het vaccin red, geprojecteerd. In Brazilië zijn al meer dan 400.000 doden gevallen door het coronavirus. De organisatie achter de actie wil dat de overheid haast maakt met vaccineren. Meer dan 4.000 mensen, waaronder bekende artiesten en wetenschappers, hebben zich bij die actie aangesloten. Het doel is om in 4 maanden alle Brazilianen te vaccineren. Het weer, er trekken buien over het land. Die zwaarste buien vallen vanmiddag, dan kan hagel en onweer bij zitten. Tussen de buien door schijnt de zon af en toe. Het wordt maximaal 15 graden. En ook de komende dagen snel wel wat regen of een bui. En met een graad of 15 blijft het vrij koel lenteweer. ANWB Verkeersinformatie, Kees Kwaks. Vooral door de vele buien gaat het op veel plaatsen wat trager dan anders. Op de A4, Den Haag richting Amsterdam, een kwartier vertraging tussen Zoeterwoude en Hoofddorp-Zuid. Dat zijn de werkzaamheden. Dat geldt ook voor de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Staat stil voor knooppunt Burgerveen. Een kwartier is de vertraging. Bij Amsterdam een ongeluk op de A10 richting knooppunt Watergraafsmeer. Bij dat knooppunt. Daar is de verbindingsweg dicht naar de A1 richting Amersfoort. Het verkeer richting Amersfoort rijdt om door de borden Utrecht te volgen via de A2 en de A9. En er staat een kapotte vrachtauto op de A28 Zwolle richting Utrecht. En daardoor viel het tussen Amersfoort en Leusden. Heb jij zorgen? Ja, tegenwoordig wel. Het zijn onzekere tijden. Ja, eens. Daarom biedt Opel juist nu extra zekerheid. Als jij privé in een 100% elektrische Opel stapt, profiteer je van Opel e-service. 8 jaar garantie op je accu, 6 jaar gratis onderhoud, APK en veel meer. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Het schuurtje van Willem en Gerda? Zeker het schuurtje van Willem en Gerda. En mijn voordeur? Jouw voordeur, ja, daar beginnen we mee. Dat lelijke tuinhekje van de overbuurman? Ja, dat tuinhekje ook. En die tuinkabouter van nummer 19? Ja, ook die tuinkabouter van nummer 19. We maken alles, maar dan ook echt alles oranje. Ja, we mogen weer. Steek die fanatieke handen maar uit de mouwen. Maak alles oranje. Hornbach, er is altijd iets te doen. NOS Radio 1-journaal. Ja, hoe verder we uit de lockdown komen, hoe meer getroffen bedrijven weer aan winst kunnen denken. Maar hoeveel van hun toekomstige winst zullen ze nodig hebben om hun opgeteld inmiddels 16 miljard euro aan belastingschuld af te betalen? ABN AMRO zette de cijfers op een rij en heeft ook de antwoorden. Franca Rolfinkouzi is hoofdsectoronderzoek bij de bank. Mevrouw Rolfinkouzi, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vooralsnog is de afspraak dat bedrijven hun belastingschuld vanaf oktober binnen 3 jaar moeten terugbetalen. Voor welke bedrijven zal dat echt heel lastig gaan worden? Ja, je ziet dat natuurlijk de usual suspects, hè, de bedrijven die getroffen zijn door de maatregelen, zoals winkelsluitingen of de horecasluitingen. Daar zie je dat. Maar je ziet het eigenlijk ook door de keten heen. En dan bedoel ik eigenlijk de bedrijven. Of de branches die leveren aan die sectoren. Denk bijvoorbeeld aan de beveiligingssector, die vaak bij evenementen staat, die bij de horeca ook aan de deur staat. Je ziet dat daar ook meer uitstel van belasting is aangevraagd. En kunt u wat andere minder voor de hand liggende sectoren noemen die ook worstelen met de belastingsschuld? Uitzendsector bijvoorbeeld. Uitzendsector heeft ook meer uitstel van belasting aangevraagd. En ook zij leveren juist weer aan die sectoren. En waarom zijn jullie juist nu met deze berekeningen, deze cijfers gekomen? Ja, nou ja, het was niet makkelijk om erachter te komen. Dat allereerst. Dus het heeft echt wel een tijdje geduurd. Wij hebben het ook tot en met 28 februari inzichtelijk kunnen brengen. Dus vanaf dat de coronamaatregelen een jaar geleden zijn begonnen tot nu 28 februari. Maar we waren er al heel lang naar op zoek. Want dit is natuurlijk echt heel belangrijk om te zien. Want bijvoorbeeld een retailsector heeft een heel divers beeld. Je hebt daar supermarkten in die het eigenlijk gewoon heel goed hebben gedaan. En je hebt kledingzaken bijvoorbeeld die gesloten zijn. En dus ook veel meer uitstel van betaling voor de belasting hebben aangevraagd. Het was dus niet makkelijk om dit allemaal te berekenen. Hoe zijn jullie te werk gegaan? Allereerst hebben we de cijfers opgevraagd. Dat gaat dan via het CBS, via de Belastingdienst. Dat hebben we zo binnengekregen. Toen hebben we gekeken, wat betekent dit ten opzichte van de winst voor belasting van het jaar 2019. Dus het jaar voordat corona uitbrak. En zo hebben we dat eigenlijk berekend. En hoe kan het dat deze bedrijven toch zoveel belastingsschuld opbouwen, terwijl er eigenlijk maar heel weinig geld is binnengekomen natuurlijk vanwege corona? En dan doel je specifiek op omzetbelasting? Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, maar ja, belasting is natuurlijk meer. Hè. Het gaat niet alleen om omzetbelasting. Het gaat vaak ook om vennootschapsbelasting. Dat is overigens een kleiner deel. Maar je hebt ook bijvoorbeeld loonheffingen. En de NOW is een hele goede regeling waarmee bedrijven dus geholpen zijn en hun personeel konden vasthouden en ook konden betalen. Maar de loonheffing moet dan ook worden betaald. Ja, komende vrijdag hakt het kabinet een knoop door over de terugbetaling van belastingschulden. Is dat ook een van de redenen waarom jullie op dit moment met deze cijfers zijn gekomen? Nee, het is een mooie combinatie, zeg maar. Maar het is puur toeval dat dat tegelijkertijd komt. Maar ik denk dat het wel ook het kabinet nu veel meer inzicht geeft van waar hebben we het over? Over welke diversiteit hebben we het? Welke categorie van bedrijven heeft die uitstel van betaling aangevraagd? Hoe erg zijn deze belastingproblemen voor de economie als geheel? Nou, het gaat om, ik wil het niet bagatelliseren, zeker niet, maar het gaat om 10% van alle bedrijven. Maar goed, het is niet helemaal irrelevant. Je gaat ook natuurlijk zien, we weten bijvoorbeeld uit vorige crisis, dat bedrijven als ze met schulden kampen in de jaren van herstel ook minder zullen gaan investeren. Nou, dat zal je gaan zien. Je zal ook zien dat dat dan weer uitstralingseffecten kan hebben. Maar nog altijd, als je het macro gaat bekijken, gaat het om 10% van alle bedrijven. Dus niet echt een hele grote rem op het economisch herstel? Nee, dat zie je ook. Hè. Dat zie je ook terugkomen. Dat die rem ook, tenminste ook in de verwachtingen, ligt dat niet. Nee. Goed, dank u wel. Franca Rolfing-Cozy, hoofd sectoronderzoek bij ABN AMRO. 8:09. Het is zo goed als zeker dat defensiepersoneel ingezet wordt in de vaccinatiecampagne. Dat zegt de GGD tegen BNR. Jean Deby is voorzitter van de Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat voor hulp kunnen de militairen bieden? Militairen hebben de afgelopen periode natuurlijk hulp geboden. Zo onder andere hebben 160 militairen met medische achtergrond ondersteuning geboden op de IC-afdeling van UMC. Ze hebben ondersteuning geboden bij beveiliging van het vaccinatiewerk, een netwerk. De Marseille heeft bijstand verleend voor de beveiliging van de opslag van vaccins. En de militairen hebben ook ondersteuning geboden al in het verleden in de teststraten en de vaccinaties in Nederland. En als het gaat over de vaccinaties, dan zijn natuurlijk alleen militairen die bevoegd en bekwaam zijn, die zullen vaccineren. Maar de GGD zal bepalen waar militaire ondersteuning noodzakelijk is. En zij doen dat in overleg ook met VWS. Dus militairen worden aangestuurd door de GGD en daar waar het nodig is. En om hoeveel militairen gaat het? Dat zullen honderden militairen zijn die ingezet kunnen worden. En die zullen ook regionaal in heel Nederland ingezet kunnen worden. En hoe hebben die militairen zich de afgelopen maanden voorbereid op deze eventuele inzet? Nou, militairen hebben natuurlijk al kennis en ervaring. Want ze hebben eerder ondersteuning geboden aan de teststraten. Dus zij zijn in overleg ook gegaan met GGD'en. Op welke manier dat ze bijvoorbeeld ondersteuning kunnen bieden. En de opbouw en de routing op een testlocatie. Er zijn veel militairen die hebben daar ervaring in. En dat gaan ze wederom toepassen in de nabije toekomst als de GGD daarom vraagt. Want ze hebben bijvoorbeeld ook al op Curaçao geholpen met vaccineren, begreep ik. Correct. Er zijn militairen ingezet voor de vaccinatie van de bevolking in Curaçao. Voor een deel is medisch personeel op Curaçao, militair medisch personeel ingezet. En de mariniers die hebben ondersteuning geboden aan de lokale autoriteit ten behoeve van de handhaving van de openbare orde op Curaçao. Dus de verschillende militaire functies kunnen ook voor verschillende doeleinden ingezet worden. Dat is ook gebleken. En stel de GGD belt morgen op, het lukt ons niet meer, we hebben jullie nu echt nodig. Hoe snel staat dat defensiepersoneel dan klaar? Hoe snel zijn ze inzetbaar? Nou, dat zal binnen 1 à 2 dagen zal het kunnen zijn. Dus dat gaat heel snel. Goed, dank u wel. Jean Deby, voorzitter van de Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel, over de inzet dus van defensiepersoneel in de vaccinatiecampagne. Gaan we naar de opmerkelijke mediaberichten. Ja, in ieder geval nog een rondje langs de kranten en andere media. De helft van de 355 miljard euro die nodig is voor het halen van de klimaatdoelen is moeilijk te financieren. Dat meldt het FD op de voorpagina. Volgens de krant zijn banken, pensioenfondsen en verzekeraars huiverig om geld te lenen, omdat het lastig is om duurzame projecten rendabel te krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van stadswarmtenetten en grote verduurzamingsprojecten in de industrie. Asielzoekers die klagen over lange procedures krijgen daarvoor elke week ongeveer 1 miljoen euro uitgekeerd. Maar ze betalen amper mee aan hun eigen opvang, schrijft de Telegraaf, die cijfers opvroeg bij het COA. Sinds eind vorig jaar betalen asielzoekers die zelf geld hebben een eigen bijdrage. Sindsdien is 65.000 euro opgehaald. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn stemt morgen tegen de klimaatparagraaf van Shell. De directeur zegt in NRC dat de klimaatstrategie van het olieconcern niet ver genoeg gaat. Shell wil doorgaan met fossiele brandstoffen, maar een belangrijk deel van de CO2-uitstoot compenseren met bijvoorbeeld de aanplant van bomen. Maar dat gaat niet ver genoeg, vindt het fonds, dat wel in gesprek wil blijven met Shell. In Engeland, Wales en het grootste deel van Schotland worden vanaf vandaag de coronamaatregelen versoepeld. Zo mag er weer worden geknuffeld, mogen mensen weer bezoekers thuis ontvangen en gaan bioscopen en theaters weer open. Premier Johnson heeft zijn inwoners wel opgeroepen om voorzichtig te zijn, meldt de BBC, en zich geregeld te laten testen op het coronavirus. Noord-Ierland beslist later deze week over versoepelingen. En de Duitse leidster van de Groenen, Annalena Baerbock, wil dat korte vliegreizen of vliegtickets voor een habbekrats aan banden worden gelegd, zegt ze in een gesprek met de krant Bild. Baerbock staat aan kop in de peilingen om Angela Merkel op te volgen. En ze noemt het onrechtvaardig dat je voor een lange afstand treinkaartje veel moet betalen, terwijl kerosine niet wordt belast. Het CDU, het CSU en de liberale FDP zien niets in haar plannen. We gaan weer even kijken op de weg. Kees Kwaks. Er is een probleem bij Amsterdam op de A10, knoop het Amstel Koenplein. Tussen Over Amstel en Zeeburg staat nu file na een ongeluk. Vertraging is 10 minuten. Met bij het knooppunt Watergraafsmeer is de verbindingsweg dicht naar de A1 richting Amersfoort door dat ongeluk. Het verkeer wat richting Amersfoort wil, kan beter omrijden via de A2 en de A9. Om 7:15 aandacht voor Midden-Amerika. Want daar vandaan proberen sinds Joe Biden president is van de VS weer meer migranten via Mexico Amerika binnen te komen. Tegenstanders van Biden vinden dat hij te soft is met zijn toelatingsbeleid. Maar de situatie in de landen waar de migranten vandaan komen is vaak nijpend. Honduras bijvoorbeeld werd zwaar getroffen door corona en er waren in korte tijd 2 zware orkanen. Honderdduizenden Hondurezen zijn aan hun lot overgelaten. Dramatic surge of unaccompanied migrants. The crisis at the border. People are coming because I'm the nice guy. Crisis at the US-Mexico border. In de VS praten ze er al weken over. De nieuwe migratiegolf aan de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten. Waarom trekken er ineens weer zoveel migranten uit Midden-Amerika naar het noorden? Het liefst zou ik zelf naar de regio gaan, maar door COVID is dat een beetje lastig. En dus heb ik een bevriende cameraman uit San Pedro Sula benaderd. Dat is de tweede stad van Honduras. En ik vroeg hem om eens te gaan kijken in de wijk Chamelecon. Een arm deel van de stad langs de rivier de Chamelecon.

verschillende keren naar artsen geweest en die konden het probleem niet vinden. Tot ik bij mijn fysiotherapeut kwam, René Dannenburg, wat overigens nu ook mijn trainer is geworden. En die heeft mij doorverwezen naar een andere arts en die zag het eigenlijk meteen. Die zegt, meisje, je moet gewoon geopereerd worden, want ja, alles zat aan elkaar verkleefd en er liepen zenuwtjes die er niet hoorden te zitten. En ik ben 2 maal geopereerd en ja, nu ben ik gewoon fit. Op uw plaatsen. Als je 12,85 met heel veel pijn en nooit een goed seizoen kunnen draaien, kan lopen, dan denk je toch bij jezelf altijd wel in je achterhoofd, dan moet die 12,84 toch wel mogelijk zijn. Come on! Come on! Come on! Door mijn blessure leed heb ik niet kunnen lopen, waardoor ik bijvoorbeeld sponsorcontracten ben verloren of een A-status ben verloren. Dus ja, al mijn financiële steun is weg. Ja, ik doe er gewoon alles aan. Ik rij elke dag ongeveer naar IJsselstein toe, naar mijn trainer. We willen naar de warmte, om daar stages te doen. Dus ja, vandaar dat ik een actie ben begonnen. We hebben een eigen shirt ontworpen. En we hopen eigenlijk dat mensen dit shirt willen kopen en mij zo willen steunen richting de Olympische Spelen. Want dat is uiteindelijk de droom. Dicht kunnen we in de buurt komen van die 13 seconden. Sharona Bakker, Evie Moos, die blijft goed volgen. Sharona Bakker, Evie Moos, het is een spannende strijd. Sharona Bakker gaat hier naar de winst toe. En dat doet ze in een officieuze tijd van 13:21. Hoe loopt de actie? We hadden op €3500 ingezet. Want er gaan ook nog wat kosten vanaf voor de shirts natuurlijk. Dus dat is best een behoorlijk bedrag. Maar ja, het kost ook heel wat centjes allemaal. Volgens mij zat ik de laatste keer dat ik keek over de €2000. Ik ben echt zo blij dat zoveel mensen het voor mij over hebben en het mij gunnen om die droom waar te maken. En ja, dit heeft me wel heel veel kracht gegeven om weer vooruit te gaan. Het gaat sneller en sneller met Sharona. Ze gaat naar 13:20 officieel. 13:20 met een heuptwind van 1,3 meter per seconde. Mijn trainer René Dannenburg heeft ook altijd gezegd van, meisje, ja, ik kan niet voor jou beslissen, maar ik zou niet stoppen, want dat zou echt doodzonde zijn. Want ik heb gewoon echt het gevoel dat het erin zit. En ik ben heel eerlijk naar je. Als het niet zo is, dan zou ik het ook eerlijk tegen je zeggen. Want er is ook gewoon een vriendschap tussen ons ontstaan. Als iemand zo duidelijk dat geloof in jou uitspreekt, ja, dan heb ik gewoon zoiets van, ik heb zoveel jaren gestreden, dus dat laatste jaar gaan we er nog vol voor. Ja. Ja, hopelijk zien we haar op de Olympische Spelen. Sharona Bakker was dat in een reportage van Floris van Hoorn. Beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in zoute landen. In zoute landen. En dan zitten we hier. dat je hier bent. Zoutelanden, Bluff, samen met Gijke Arnaert. Het is bijna 8:30. Guylaine, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan jullie straks doen in Spraakmakers? Wij wilden het graag hebben. Ja, en stand, precies. Spraakmakers en stand.nl, alles tegelijk, joh. Over koningin Maxima wilden we het vandaag hebben. Vanwege haar 50ste verjaardag natuurlijk. We zien dat de populariteit van het Koningshuis door de komst van Maxima destijds een flinke boost heeft gekregen. Laatste tijd brokkelt dat vertrouwen in de monarchie, ook in Maxima, maar ook weer het koninklijk huis als geheel wat meer af. Heeft natuurlijk ook te maken met die vakantie naar Griekenland, toelagen van prinses Amalia, dergelijke, waar de kritiek op is. De speedboot. Dus de vraag is of dat gericht op koningin Maxima is. Of die zegt, ja, zij maakt wel deel uit van het gezin. Dus in die zin vind ik dat niet zo goed. Niettemin vervult zij haar rol naast de koning natuurlijk met verven. Ze zet haar kennis en de charme in voor goede doelen. Microfinanciering bijvoorbeeld. Dus de vraag is een beetje van, inspireert zij u? Hoe doet ze dat dan? Of waarmee doet ze dat? Hoe belangrijk is zij volgens u voor het koningshuis? Heeft het Koningshuis inderdaad extra glans of extra glamour gegeven? Of zegt u, het is nog steeds één grote poppenkast? Dat kan natuurlijk ook, het is maar net hoe je daarover denkt. De stelling is, koningin Maxima is de redding van het Koningshuis. Met een kleine knipoog, wel te verstaan. Ja. Laten we dat er even bij zeggen. Een hele grote, denk ik. Maar het gaat mij om de verhalen van mensen. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800 1101. En stemmen kan ook via de site van stand.nl. Ja, zometeen een gesprek met Marcia Luijten, want zij interviewde ruim 100 mensen voor haar biografie over die vandaag jarige Maxima. NPO Radio 1. Deze radioreclame gaat over supermarktvastgoed. Wist u dat u hier als particulier in kunt beleggen? De emissie voor het Nederlands Supermarktfonds van Annexum is net gestart. U belegt in maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels verspreid over Nederland. Instappen kan vanaf circa 16.000 euro en u krijgt 2 keer per jaar een uitkering. Het Nederlands Supermarktfonds is een fonds van Annexum. Beleggen in dit fonds brengt risico's met zich mee, zoals het risico waardedaling vastgoed, verhuur- en leegstandrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus op annexum.nl/supermarkten. De zon geeft je energie. Niet alleen jou, maar ook je huis. Want of je nou huurt of koopt, je kunt bij Eneco altijd profiteren van de zon. Met zonnepanelen op je eigen dak, zonne-energie uit een zonnepark. Er zijn meer opties dan je denkt. Kies wat bij jou en je budget past op eneco.nl/zon. NPO Radio 1. 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Door een plofkraak is er grote schade aan het stationsgebouw in Apeldoorn. Rond 3:00 vannacht hoorden omwonenden 2 harde knallen. In het gebouw zit een groot gat. Brokstukken zijn tot 100 meter ver weggeslingerd. De explosieve opruimingsdienst heeft onderzocht of er nog explosieven zijn achtergebleven. Afgelopen nacht is er opnieuw over en weer geschoten tussen Israël en Gaza. Israël voerde aanvallen uit nadat premier Netanyahu had gezegd dat de militaire operatie tegen Hamas in de Gazastrook voorlopig niet voorbij is. Ook vanuit Gaza zouden raketten zijn afgevuurd. En op Giro 555 is tot nu toe €1 miljoen binnengekomen. Het laagste bedrag ooit op dag 5 van een nationale inzamelingsactie. Volgens de samenwerkende hulporganisaties zijn mensen meer met corona bezig in eigen land dan het doel van de inzamelingsactie. Sneller vaccineren en medische hulp voor kwetsbare landen zoals India en Nepal. De koningin Maxima is vandaag jarig. Ze wordt 50 jaar. Vanwege corona wordt dat niet groot fysiek gevierd met een feest. Maxima krijgt wel een eigen postzegel. En de Rijksvoorlichtingsdienst publiceerde 3 nieuwe foto's van haar, gemaakt door koning Willem-Alexander. De coronaregels in grote delen van het Verenigd Koninkrijk worden vandaag verder versoepeld. Cafés en restaurants mogen klanten weer binnen ontvangen. En bioscopen, musea en theaters gaan weer open. En ook mogen mensen weer op bezoek komen bij elkaar. Maximaal 6 personen. En mensen mogen elkaar weer omhelzen. Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Hoe ziet het eruit buiten? Nou, het is nogal wisselvallig. Op veel plaatsen regent het af en toe. Met name in het midden en zuidwesten van het land is het nat op dit moment. Nou, die regen trekt geleidelijk de komende uren naar het noordoosten toe. Maar ook daarachter komen nog wel een aantal buien voor. En die buien zullen vanmiddag vooral voor het binnenland bestemd zijn. In het westen wordt het langzaam dan droger met wat meer ruimte voor de zon. Nou, het is koud voor de tijd van het jaar. Met tijdens buien slechts 12 of 13 graden. Als de zon even doorbreekt, kan het land inwaarts nog een graad of 15 worden. En de rest van de week? Ja, het blijft toch wisselvallig voorlopig. De hele week vallen er dagelijks buien. Daarbij is vooral in het binnenland kans op onweer. Donderdag wordt de beste dag. Dan zal het op de meeste plaatsen toch wat droger zijn. Ja, en elke dag zien we de temperatuur toch wel blijven steken op een graad of 15. Vanaf vrijdag en in het Pinksterweekend lijkt het zelfs nog wat kouder te worden, met 14 graden in de middag en dan ook af en toe een stevige wind. En dan nog even de ANWB verkeersinformatie. Kees Kwaks. Op de A10, knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein, 20 minuten vertraging bij Zeeburg. De rijbaan is weer vrij. De A12, Utrecht richting Den Haag, een kapotte vrachtauto bij Gouda. Daar is de rechte rijstrook dicht, dat betekent 10 minuten vertraging vanaf Woerden. Een kwartier vertraging in de werkzaamheden op de A44, Den Haag Amsterdam bij knooppunt Burgerveen. En een kapotte auto op de A325, Nijmegen-Arnhem. Een kwartier vertraging daardoor tussen Elden en Huissen. Of je nu veel in de auto zit, of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Een vast laag tarief ongeacht de waarde van je huis. Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Treft deze coronacrisis ook jouw bedrijf? Vraag dan een overbruggingskrediet aan bij Credits. Het eerste jaar betaal je slechts 2% rente. Ga naar credits.nl en dien je aanvraag in. Credits, ook nu je sociale kredietverstrekker. Credits, met een Q. Zeker 40% van de middelbare scholieren heeft te maken met seksuele uitbuiting en gedwongen criminaliteit. Daarom verschijnt vandaag een nieuw lespakket dat is ontwikkeld om leerlingen te helpen de signalen te herkennen. José Degen van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel ontwikkelde dit lespakket samen met het Rode Kruis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, om wat voor uitbuiting en criminaliteit gaat het? Kunt u voorbeelden geven? Ja, het gaat over seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting. Bij seksuele uitbuiting moet je denken aan seks tegen betaling, maar dan onder dwang. Bijvoorbeeld worden leerlingen onder druk gezet met naaktfilmpjes of naaktfoto's. Er wordt gezegd, ja, als jij niet nu seks hebt met deze man, dan gaan we het filmpje onder de hele school verspreiden. En bij gedwongen criminaliteit moet je denken aan het verplaatsen van pakketjes. Bijvoorbeeld het verkopen van drugs of het gebruiken van pinpassen om geld wit te wassen. En het start dus vaak online? Het start vaak online, dat klopt. We zien dat steeds vaker criminele jongeren vinden online. Ronselen online, het eerste contact leggen online, dat klopt. En daarom vinden we het heel erg belangrijk dat de digitale weerbaarheid versterkt. En daar besteden we onder andere heel veel aandacht aan deze lespakketten. Wat wordt er in die lespakketten besproken? De leerlingen die krijgen het onderwerp uitgelegd. Hè? Dus criminele uitbuiting, seksuele uitbuiting, wat is dat nou? En we gaan met ze in gesprek, of de docent gaat met ze in gesprek over dat het reële risico's zijn. Hoe je erachter kan komen dat het foute boel is en hoe je om hulp kunt vragen. En hoe kun je erachter komen dat het foute boel is? Ja, sowieso. Vaak is een aanbod te mooi om waar te zijn als je snel geld kan verdienen. Dat is een hele belangrijke boodschap. En als je gechanteerd wordt of als je onder druk gezet wordt, vraag dan om hulp en ga er niet mee in, want het gaat van kwaad tot erger. Dus een heel belangrijk advies aan leerlingen is, zoek een volwassene op die je vertrouwt om te vertellen wat er aan de hand is. Vraag om hulp. En als je dat niet kan doen in je eigen omgeving, dan kun je altijd nog anoniem via een chat met 4 hulp vragen. Ja, we zijn er net al. Het start nu vaak online. Tijdens corona zitten jongeren natuurlijk minder op school en zitten ze meer op internet. Maakt dat nog een verschil in hoe kwetsbaar ze zijn? Ja, we zien dat in natuurlijk heel veel andere cijfers over hoe het gaat met jongeren. Hè? Dat jongeren die al kwetsbaarder zijn of al te maken hebben met psychische problemen, door het vele thuis zitten en het wegvallen van allerlei sociale bezigheden en ook een tijd lang het wegvallen van school, dat het slechter met ze gaat. En een grote groep heeft ook psychische problemen. Ja, en op het moment dat je dan online zit, en een ander zoekt online contact met je en die heeft in eerste instantie een leuk gesprek met je, dan ben je sneller geneigd om iets voor diegene te doen. Dus daardoor zijn we inderdaad zijn de zorgen groter. Jullie hopen echt een verschil te maken met dit lespakket. Ja, het zijn in totaal 4 lessen. Nieuwsbegrip heeft 1 les over criminele uitbuiting. Nieuwsbegrip is een organisatie die begrijpend lezen lessen maakt. En FutureNL, dat is een organisatie die digitale vaardigheden in lessen verwerkt. Die heeft 3 lessen gemaakt over digitale weerbaarheid. Dankjewel, José Degen van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Zij ontwikkelde dus dat lespakket tegen seksuele uitbuiting en gedwongen criminaliteit. Ja, het is inmiddels wel duidelijk. Maxima is jarig. Vanavond is het interview van Matthijs van Nieuwkerk met de koningin te zien op tv. En collega-presentator bij Met het oog op morgen, Marcia Luiten, die schreef een biografie waarvan vorige maand het eerste deel uitkwam. En het gaat over de jonge jaren van Maxima. Marcia, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja, er is een foto vrijgegeven van dat interview en daarop zien we Maxima samen met Matthijs van Nieuwkerk en op tafel dat boek van jou. Heeft Maxima het gelezen? Ja, ik weet het niet. Ze heeft het wel ontvangen. We hebben op de dag dat het boek verscheen een gesigneerd exemplaar op het paleis afgeleverd. Maar ik verwacht eigenlijk dat ze altijd zal zeggen dat ze het niet heeft gelezen. Want als ze het wel heeft gelezen, dan moet ze zich ertoe verhouden. En ja, het is natuurlijk veel makkelijker als je het niet leest. Dan hoef je er ook natuurlijk niets van te vinden. Maar jij maakte wel een vreugdesprongetje op Twitter, zag ik, toen die foto werd gepubliceerd. Daar ligt mijn boek. Ja, logisch. Ja, gratis reclame. Kijk, ja, ik bedoel, je werkt 5 jaar aan zo'n boek. En dat is dus dan, als het dan, dan is het daarnaast natuurlijk alle aandacht die het krijgt, is welkom. Hè? Je moet ook natuurlijk, je wil graag dat dat boek gelezen wordt. Ja, volgend jaar komt het tweede deel uit over Maxima. Je bent al een aantal jaren met haar bezig. Ben je heel erg benieuwd naar wat ze zegt in dit komende tv-interview? Ja, want ze geeft natuurlijk niet zo heel vaak van dit soort interviews 1-op-1. Hè. Dat is maar een paar keer gebeurd. In 2005 met Jeroen Pauw, 2011 met Dominique van der Heijden. En je merkt dat ze veel vaker en makkelijker praat over haar werk, hè, over voor de VN. Mm-hmm. Dat, daar vertelt ze graag over. Er zijn ook documentaires over gemaakt. Vorig jaar nog eentje, of 2 jaar geleden was dat. En dus ik ben heel benieuwd hoe persoonlijk dit gaat worden. Want zij is wel iemand die zich over de persoonlijke dingen uitlaat. Maar dan zie je dat dat bijna altijd in de vorm van een verklaring is. Hè? Bijvoorbeeld bij de aankondiging van de verloving. Maar ook na het overlijden van haar zusje. Toen maakte ze eigenlijk een heel openhartig statement daarover. Maar dat is natuurlijk wel dan helemaal van tevoren gerepeteerd. En dus ja, ik ben gewoon benieuwd hoe persoonlijk ze zal zijn. En welke vraag moet Matthijs van Nieuwkerk wat jou betreft echt gesteld hebben? Of stellen? Ja, kijk, er zijn natuurlijk ik denk, als ik zeg maar denk wat de gemiddelde Nederlander interessant vindt, dan zijn het natuurlijk ook vragen over de Griekenlandvakantie. En die kwesties die afgelopen jaren hebben gespeeld, die zal die zeker stellen, denk ik. Ik ben zelf heel erg benieuwd. Ja, omdat ik natuurlijk net heel erg met haar jeugd ben bezig geweest. Zou ik heel erg benieuwd zijn naar hoe zij haar rol als moeder heeft ingevuld. Zij is zelf grootgebracht door een hele strenge moeder. Een hele strikte moeder. Een hele lieve ook. Maar ook veel eisend. En haar moeder is ook weer grootgebracht door een hele strenge moeder. Dus je ziet dat systeem, dat zet zich voort. En waar ik dan toch benieuwd naar ben, is ik weet dat zij heel erg nadenkt over haar eigen rol, haar eigen functioneren in alle facetten. In hoeverre heeft zij besloten om dingen echt heel anders te doen? En waarin is zij ook een hele veeleisende moeder? Ja, je schrijft in je boek dat je niks had met het Koningshuis voordat je aan deze klus begon. Is dat inmiddels veranderd? Nou, ik was neutraal. Ik was niet voor, ik was niet tegen. Ik stond er vrij open in. En eigenlijk sta ik er zo nog steeds in. Weet je, dat is volgens mij de meest handige en beste aanpak om zo'n boek te schrijven. Hè. Dus ik heb nooit koekblikken verzameld, maar ik ben ook geen republikein. En, dus ik kan gewoon open en onbevangen kijken naar de vrouw die ik beschrijf, maar ook natuurlijk naar de functie en de rol die ze moet spelen. Dus nee, ik denk dat ik zeg maar als boek 2 uit is, Vaderland, als dat klaar is. Ik denk dat ik dan heb ik me natuurlijk ook een mening moeten vormen over het functioneren van de monarchie. Ik denk dat ik dan echt wel een mening ook heb, maar nu nog niet. Maar je kunt wel schetsen hoe belangrijk zij is geweest voor onze monarchie. Ik denk heel belangrijk. Kijk, toen zij in 1999 op het toneel verscheen, toen was de monarchie best wel flat. Dat kunnen wij misschien ons nu niet meer voorstellen, maar dat was voor de tijd dat er mensen overleden, hè, zoals prinses Juliana, prins Bernhard, later ook prins Friso. Het was gewoon een beetje een flatse tijd. Koningin Beatrix had groot gezag, maar was niet heel erg geliefd. Was toch een hele afstandelijke koningin. En toen kwam die hele flamboyante, spontane Maxima, die we alle, of we, die de Nederlanders zo in het hart hebben gesloten. En daarmee kwam er echt natuurlijk veel meer kleur. Daarna gebeurde er ook veel meer. Hè. Er werd getrouwd, er werd gerouwd. Dus en wat je ook zag, ook interessant, vanaf 1999 zijn ook de serieuze kranten, zoals bijvoorbeeld de Volkskrant en NRC, ook echt serieus verslag gaan doen van het Koningshuis. Tot dan toe was het de roddelbladen en de Telegraaf. Dus het is veel meer ook een onderwerp geworden dat door de serieuze media beschreven is. En wat heeft haar nationaliteit voor invloed? Het feit dat ze Argentijnse is in Nederland? Dat heeft op allerlei manieren invloed. Wat ik verbaasd was om te merken is dat bijvoorbeeld in Argentinië, of verbaasd was interessant om te merken, is dat in Argentinië het heel gewoon is eigenlijk om je bewust te zijn van het oog van de ander. Mensen zien elkaar de hele tijd ook door het oog van een ander. Zoals een hele interessante vrouw, Norma Morandini heet zij, een Argentijnse senator en mensenrechtenactivist. Maar die zei, de tango is echt een Argentijnse dans, zei ze, want we zien elkaar de hele tijd door het oog van de kijker. En toen pas ging ik me realiseren dat als je opgroeit in die cultuur, dat het vanzelfsprekend is dat je je bewust bent de hele tijd van hoe je wordt gezien. Nou, en in de functie, de ingewikkelde functie die Maxima natuurlijk nu bekleedt, sta je de hele tijd bloot aan het oog van de natie. Mm. En ik denk dat heel erg veel vrouwen dat toch uiteindelijk heel lastig zouden vinden. Dat is toch zeg maar iets dat gaat knellen. En bij haar lijkt dat gewoon nooit heel ingewikkeld zijn. Ze moest natuurlijk aan wennen, aan die overdaad, aan aandacht. Maar dat is iets wat ze met redelijk groot gemak doet. Dankjewel, Marcia Luiten. En vanavond zit jij vast ook voor de buis voor dat interview van Matthijs van Nieuwkerk met Maxima. Opmerkelijke nieuwsberichten. Ja, op het strand van Oudorp in Zuid-Holland is gisteren een dode voshaai aangespoeld. Rijnmond schrijft daarover. Die voshaai komt normaal gesproken voor in tropische klimaatgebieden en wordt hier niet zo vaak gezien. De haai kan ruim 7 meter lang worden en 300 kilo zwaar. In dit geval was het een jong exemplaar van nog geen 2 meter en zo'n 10 kilo. De haai wordt overgebracht naar het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. En nog meer dierennieuws, want een speciaal vogelparadijs in natuurgebied het Kraaiennest in het Westland is een enorm succes. Nadat er eerder al honderden grutto's het gebied wisten te vinden, zijn er nu ook oeverzwaluwen gespot. Dat komt mede door een betonnen wand langs het water. Er zijn gaten ingemaakt waar de vogels een nestje in kunnen maken. Maar het zijn kieskeurige beestjes, zegt deze plas- en weidevogel-expert bij Omroep West. We hebben er een hek omheen gezet, want oeverzwaluwen willen uitzicht, moet kaal zijn. Kaal slagen oever, nou, dit is dan een nabootsing ervan. Dus als de vegetatie voor gaat groeien, dan maaien we dat weg. Maar we hebben ook een hek omheen gezet om de recreant daar weg te houden. Maar ook om eventueel een paar schapen erachter te gooien. Voor de tweede keer in een paar dagen tijd heeft de koers van de Bitcoin klappen gehad door een tweet van Tesla-baas Elon Musk. Gisteren opperde een crypto-analyst op Twitter dat Tesla beter al zijn bitcoins kan verkopen. En Musk reageerde met alleen het woord inderdaad. En toen ging de koers flink naar beneden, meldt Forbes. Het bedrijf heeft voor zo'n $1,5 miljard aan bitcoins. Vorige week zei Musk dat Tesla de digitale munt niet meer accepteert als betalingsmiddel voor een Tesla, vanwege het hoge energieverbruik dat het delven van die munt kost. En een nogal domme inbreker in het Brabantse Nispe. De man van 41 uit Winterswijk dacht dit weekend een mooie slag te slaan door een vriezer in een huis te plunderen, alle etenswaren in de auto van de bewoners te leggen en vervolgens die auto mee te nemen. De Omroep Brabant bericht daarover. Maar die man die werd door de bewoners betrapt, uren na zijn daad. Hij lag in de auto te slapen. Maar ja, dat is dan niet zo handig. Nee. Waarom hij zo graag die vriezer wilde plunderen is niet duidelijk. Hij zit nu vast in de cel. Misschien had hij honger. We gaan naar de verkeersinformatie. Kees Kwaks. Aantal files neemt af. Op de A12 Utrecht-Den Haag een kapotte vrachtauto nog bij Gouda. Daar 10 minuten vertraging vanaf Woerden. En op de A325 vanaf Nijmegen naar Arnhem en ongeluk bij Huissen. Vanaf Elst staat de file, de vertraging ruim 20 minuten. The Birds, All I Really Want To Do. Ja, 2 maanden geleden alweer waren de verkiezingen. En vandaag en morgen komen voor de 4e keer alle fractievoorzitters opdraven voor gesprekken in Den Haag. Het begon natuurlijk bij de verkenners Joritsma en Ollengren. Daarna 2 keer bij informateur Cenk Willink. En vandaag is het de beurt aan informateur Mariette Hamer om de fractievoorzitters te ontvangen. Onze politiek verslaggever Roel Bolsius is op het Binnenhof om de formatie te volgen. Goedemorgen, Roel. Goedemorgen. Ja, die hele formatie moet natuurlijk uiteindelijk leiden tot een nieuwe regering. Gaat het al een beetje de goede kant op? Nou, we zijn nog lang niet in de fase dat er ook daadwerkelijk gesproken wordt over een regering of wie er in de regering gaat zitten. Maar er is inmiddels wel weer voldoende vertrouwen tussen de fractievoorzitters om te gaan spreken over de inhoud. En dat is dus ook de taak die de nieuwe informateur Mariette Hamer heeft gekregen, om te kijken waar verschillende partijen zich op de inhoud kunnen vinden. En dan vooral op de punten het coronaherstelbeleid, wat met de economie na corona, verbeteringen bij uitvoeringsinstanties en de versterking van de bestuurscultuur en de rechtsstaat. En daarna, aan het eind van haar opdracht, moet ze dan kijken wie met wie daadwerkelijk kan gaan praten over en gaan onderhandelen over wie er in de regering komt. En hoe gaat Hamer dit allemaal aanpakken? Nou, ze gaat opnieuw spreken inderdaad met alle fractievoorzitters, zoals haar voorgangers ook gedaan hebben. Voorheen waren dat met 17 fractievoorzitters, maar door het vertrek van Wiebrand van Haga bij Forum voor Democratie zijn er dat er nu 18. De gesprekken zijn net begonnen om 8:30 met Sylvana Simons. En ik sprak er kort voordat ze daar binnen ging, sprak ik er even. Het is de 4e keer nu dat u mag komen opdraven bij een verkenner of een informateur. Is uw boodschap anders? Nee, onze boodschap is in de afgelopen gesprekken niet anders geworden. Hooguit krachtiger. Wat is de belangrijkste wat u de nieuwe informateur wil meegeven? Nou ja, dat we vooral moeten focussen op de problemen die we hebben op te lossen. Meer dan op de poppetjes. En als we daar uitkomen, dan kunnen we kijken wie dat goed kan uitvoeren. Wat zijn de grootste problemen die opgelost moeten worden? Het zijn er heel veel, hè. We hebben de stijgende kloven in ons land. En ik denk dat de vermogensongelijkheid een hele belangrijke is. Maar ook het vertrouwen in de overheid, dat natuurlijk geschaad is door alles wat er misgaat bij alle uitvoeringsinstanties. Ja, ik kan wel even doorgaan, maar ik denk dat ik beter even eerst naar binnen kan gaan. En dan spreek ik jullie straks. Ja, Sylvana Simons zit dus nu aan tafel bij Mariette Hamer. Hamer is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Het belangrijkste adviesraad, of de belangrijkste adviesraad voor de regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. Speelt dat nog een rol bij de gesprekken? Ja, zeker. Zij zit in de Sociaal-Economische Raad, waarin de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. Dus ze is wel gewend om moeilijke gesprekken te voeren en compromissen te proberen te vinden. En bovendien is ze goed ingevoerd in de onderwerpen. Zij heeft als voorzitter van de SER al meerdere keren advies uitgebracht. Zij heeft er ook echt op gehamerd. Maak nou snel een plan voor na corona. Spreek met de ondernemers en spreek ook met jongeren. Dus naast dat zij spreekt met de fractievoorzitters, gaat ze ook de jongeren een rol geven en gaat ze ook in gesprek met de getroffen sectoren. Dus ja, we zullen echt het verschil door haar ook gemaakt horen worden op die manier. En daarbij zal je het woord zwaluwstaarten vaak horen. Sorry dat ik het jargon gebruik, maar ik vrees dat het vaker terug gaat komen. Ja. Zij wil het herstel voor na corona gelijk laten lopen met de formatie. En dat wordt in Den Haag wordt dat zwaluwstaarten genoemd als onderwerpen samen worden gevoegd. Ah, Oké, nou dat is een mooi weetje. Ja, Hamer moet dan uiteindelijk over 3 weken op 6 juni advies uitbrengen in de Tweede Kamer. Wie gaat er dan met wie onderhandelen? Ja, dat durf ik dus nog niet precies te voorspellen. De hoop van de partijen en van de informateur is dat er op de inhoud partijen zullen komen bovendrijven die op één lijn met elkaar zitten, die daarna het gesprek met elkaar aan willen. Premier Rutte die gaat voorlopig nergens heen. Die blijft de leider van de VVD. Er zijn partijen die gezegd hebben, wij gaan niet praten over een regering zoals als premier Rutte de VVD-leider blijft en potentieel de nieuwe premier gaat worden. Dus ik durf al wel te zeggen wie er niet gaat onderhandelen. Dat zal de SP zijn, dat zal PVV zijn, dat zal DENK zijn. Bijeen zal ook niet praten. Maar er wordt gekeken naar partijen als GroenLinks, PvdA, CDA. Vinden die elkaar allemaal genoeg op de inhoud met D66 en de VVD om toch het gesprek met elkaar aan te gaan over een aantal weken? Maar dat is dus inderdaad voor over 3 weken. Eerst de komende 2 dagen dus weer alle fractievoorzitters aan tafel bij Mariette Hamer. Dankjewel, Roel. Ja, we blijven in Den Haag, want daar is een grote wapeninleveractie begonnen. Op alle politiebureaus staan gele kliko's waar wapens ingeleverd kunnen worden. En de actie is vooral gericht op jongeren, omdat er steeds meer steekincidenten zijn met jonge daders. Verslaggever Vincent van Rijn, we hoorden je een uurtje geleden ook al over dit onderwerp. Zijn er inmiddels al mensen met wapens op het bureau gekomen? Nee, helaas niet. Ik zit maar te wachten hier, maar niemand die het afgelopen uur met een flink mes is komen binnenlopen, helaas. Maar Jasper van der Duin, u bent projectleider van deze politieactie. Er zijn wel al mensen die vanmorgen heel vroeg de politie gebeld hebben. Ja, gelukkig wel. We hebben collega's klaarzitten bij 0900 8844. Die dames en heren zijn onmisbaar voor deze inleveractie. En we hebben al 4-5 afspraken staan voor vandaag en morgen om wapens bij mensen thuis op te halen. En dat betreft vuurwapens. Ja, want messen die kun je hier in de gele kliko gooien, vuurwapens dus. Om wat voor soort vuurwapens gaat het dan? Dat is mij niet bekend. Het zijn vuurwapens. De mensen hebben ons gebeld en wat gegevens doorgegeven. En dan gaan wij vandaag nog en morgen al ophalen en dan weten we meer. Ja, bij deze actie kunnen mensen dus zonder straf van hun wapens af. Ze hebben dus heel vroeg vanochtend al gebeld. Ze zitten ermee in hun maag. Ik vermoed dat ze er vroeging hebben, dat ze toch een beetje te heet onder de voeten wordt. Dat ze er vanaf willen. Nou, fantastisch dat ze die bij ons in komen leveren. Jullie onderzoeken die vuurwapens in ieder geval wel. Wat nou als blijkt dat er flink misdrijf mee is gepleegd? Komt de dader er dan mee weg? Nou, we gaan in gesprek met degene die het wapen ingeleverd heeft bij ons. Van hoe komt u eraan? En dan gaan we verder kijken. Maar in principe is het anoniem en zullen we daar geen stappen mee ondernemen. Nee, maar dat kan ook wel tot een moeilijke situatie leiden. Bijvoorbeeld voor nabestaanden of van slachtoffers van dat incident. Ik begrijp dat. Dat is ook zeker mogelijk. Maar tegelijkertijd kan een nieuw incident ermee voorkomen worden. En dat is ook erg belangrijk, vinden wij. We hadden het al even vanochtend over de toename van steekincidenten onder jongeren. Het gaat natuurlijk echt vaak om jonge daders. Daar is de actie ook op gericht. Maar moet er ook niet de campagne komen die zich richt op de ouders? Zeker, niet alleen de ouders. Jongeren werken, docenten, leraren. Iedereen is erbij betrokken die met jeugd werkt om aan te geven. Joh, wat is goed? Hè? Het is niet normaal om met een wapen op zak naar school te gaan. Dat hoort gewoon niet, een mes niet, een schroevendraaier niet. Dat heb je niet bij je. En dan moeten ouders, vind ik, in gesprek gaan met hun kinderen. Maar dat kan ook bij sportverenigingen. Overal kan dat plaatsvinden om met elkaar in gesprek te gaan. Het is niet normaal. Want het is wel toegenomen het afgelopen jaar. We zien een toename aan incidenten waarbij jongeren betrokken zijn. En is dat dan die rapcultuur? Hoe groot speelt die rol? We zien een stukje groei daarbij dat kinderen zich laten beïnvloeden door social media. Daarom hebben wij ook de social media gebruikt. En Nezem El Amadi gebruiken wij om aan te geven dat het niet normaal is. Dus ja, de jeugd wordt beïnvloed. En daar proberen wij gebruik van te maken ook. Nou, deze gele kliko, ik zal hem voor de zekerheid toch nog maar even openen. Nee, hij is nog steeds helemaal leeg. Hoeveel moet er uiteindelijk inkomen? Wanneer is de actie voor u geslaagd? Deze actie is niet alleen meetbaar door de hoeveelheid wapens die ingeleverd worden. Op het moment dat mensen natuurlijk niet meer meenemen op straat, de jongeren niet meer meenemen, elkaar met elkaar in gesprek gaan, met ouders, is de actie ook al succesvol. Goed. Jasper van der Duin van de politie, dank. Nu dus nog een lege gele kliko hier op het bureau. Maar de eerste afspraken om vuurwapens van straat te halen, die zijn al gemaakt. Vincent van Rijn was dat in Den Haag. Straks na 9:00 een gesprek met iemand die ook wel Mr. Ahoy wordt genoemd. Spin in het web bij het Eurovisie Songfestival, de hoofdproductie. Dat dus zometeen. Op deze week, Sander. Nou, mag ik toch weer even over onszelf? NPO Radio 1. Podcast. Het beeld van de buikspreekpop klopt hoogstens als projectie van de kijker. De stemming van Vullings en Van der Wulp. We beginnen even bij Rutte bij Nielsuur. Begon met een fout van mij. Dus dat was een fout. Mijn schuld is met een fout van mij begonnen. Is een paar keer niet goed gegaan, dat herken ik. Dat moet hij gaan loslaten. Ja? De kunst van het loslaten. Nou, kan hij dat? Nou, dat denk ik niet. De podcast over actuele politieke kwesties. Ja, ja. Grap, hè, dat ze dat allemaal kunnen. Dat is ja. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Het is ons gelukt. We zetten voorzichtig een eerste stap. De winkels en markten zijn weer open en het hoger onderwijs is deels open. We mogen 's middags het terras weer op en thuis 2 gasten ontvangen. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we allemaal afstand blijven houden, onze handen wassen, testen en ons laten vaccineren. Als we ons aan de basisregels houden, kan er steeds meer. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Multiple sclerose is een letterlijk en figuurlijk zenuwslopende ziekte. MS is meedogenloos, pijnlijk en vermoeiend. Dankzij 40 jaar onderzoek van de stichting MS Research is de oplossing dichterbij. De laatste puzzelstukjes moeten nu nog gelegd worden. U kunt daarbij helpen. Doneer nu alstublieft. En help MS de wereld uit. Hoe? Ga naar msonderzoek.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van de stichting MS Research. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. 9:00. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De VN komt niet tot een resolutie over het geweld tussen Israël en Hamas. Een overzicht van het nieuws. Kirsten Klomp. De overleg in de VN-veiligheidsraad heeft opnieuw niet geleid tot een gezamenlijke verklaring over het geweld tussen Israël en de Palestijnse radicale beweging Hamas. Internationaal wordt aangedrongen op een staakt het vuren en diplomaten van diverse landen proberen te bemiddelen. Maar het heeft nog niets concreets opgeleverd. Israël zegt de aanvallen op doelen in de Gazastrook voorlopig doorgaan en Hamas blijft raketten afvuren. Israël is militair veel sterker en de verwoestingen in de Gazastrook zijn enorm. In het gebied zijn veel doden en gewonden gevallen. Ook in Israël zijn mensen gedood of gewond geraakt. Maar het aantal slachtoffers daar ligt veel lager dan in Gaza. In Den Haag is 2 maanden na de verkiezingen de formatie van een nieuw kabinet hervat. Informateur Hamer spreekt de komende 2 dagen met alle 18 fractievoorzitters over hun plannen voor Nederland. Pas later in de formatie komt aan de orde welke partijen samen willen werken in een nieuw kabinet. Door een plofkraak is er grote schade aan het stationsgebouw in Apeldoorn. Rond 3 uur vannacht hoorden omwonenden 2 harde knallen. In het gebouw zit een groot gat. Brokstukken zijn tot 100 meter ver weggeslingerd. De politie heeft de omgeving afgesloten voor onderzoek. En ook de explosieve opruimingsdienst is daarbij betrokken. Het leger is er klaar voor om te gaan helpen bij de coronavaccinaties. Alle militairen die extra training nodig hadden, hebben die inmiddels afgerond. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid tegen BNR. De GGD's zeggen dat het vrijwel zeker is dat de hulp van Defensie gebruikt zal worden. De militairen kunnen helpen bij het vaccineren zelf, maar ook bij logistiek of beveiliging. De coronaregels in grote delen van het Verenigd Koninkrijk worden vandaag verder versoepeld. Cafés en restaurants mogen klanten weer binnen ontvangen en bioscopen, musea en theaters gaan weer open. Ook mag er thuis meer bezoek worden ontvangen en mogen mensen elkaar weer omhelzen. Wel blijft voorzichtigheid nodig. Corona is nog niet voorbij, zegt de Britse regering. De nationale actie Samen tegen Corona van Giro 555 heeft tot nu toe 1 miljoen euro opgebracht. Dat is een stuk minder dan verwacht. De opbrengst van een nationale inzameling was in de eerste week zelfs nooit zo laag. De actie is bedoeld voor noodhulp aan kwetsbare landen als India en Nepal. Volgens de voorzitter van de actie kan de lage opbrengst komen doordat mensen nog met hun hoofd in Nederland bij de pandemie zijn. Dan lijkt hulp geven aan andere landen misschien wat veel. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen valt er een bui. Vanmiddag kan de zon af en toe doorbreken. Het wordt dan een graad of 15, maar er kan ook hagel of onweer voorkomen. Dan komen de nacht opnieuw buien, vooral in het binnenland. Kees Kwaks, ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Een kwartier langzaam rijden tussen Muiden en Diemen-Noord. De A12, Utrecht-Den Haag, een kapotte vrachtauto bij Gouda. Daar is de rechte rijstrook dicht. Dat betekent 7 kilometer vanaf Nieuwebrug met een kwartier oponthoud. En de werkzaamheden naar Amsterdam op de A4. Die zorgen vooral voor file op de A44. Knooppunt Burgerveen staat het stil, de vertraging een kwartier. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromaid. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromaid.com. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromaid. Kijk op euromaid.com. Ik zag het ook eigenlijk heel erg als een voordeel om onderdeel te zijn van die homowereld, omdat dat allemaal veel vrijer was en minder burgerlijk. Vrij zijn in wie je wil zijn. Michiel van Erp over een revolutie die ons allemaal aangaat. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2, de roze revolutie. Het NOS Radio 1 Journaal. In India sterven nu dagelijks duizenden mensen aan corona. Ook in andere landen dreigt een grote ramp. Sneller vaccineren en medische noodhulp zijn van levensbelang. Daarom is uw hulp nu nodig. Samen komen we in actie tegen corona. Help ook mee. SMS ik geef naar 4004. Het NOS Radio 1 Journaal. Een plofkraak heeft vannacht flinke schade veroorzaakt bij het station van Apeldoorn. Er zit een groot gat in het monumentale stationsgebouw. Bastiaan van Blokland is verslaggever bij Omroep Gelderland en hij is in Apeldoorn. Goedemorgen, Bastiaan. Goedemorgen. Ja, wat is daar nou precies gebeurd? Om 3 uur vannacht 2 enorme klappen. En daarmee is een helft van het monumentale stationsgebouw, een pand, een stukje aan de zijkant is ongeveer, ja, eigenlijk uit zijn voegen geblazen. En daarmee is het gebouw ontzet en de pinautomaat gekraakt. Wat zie je? Kun je beschrijven hoe de situatie daar nu is? Nou, het dak ligt een beetje scheef, een hoop losse dakpannen. Maar dat is niet het ergste. Het is eigenlijk die muur. Daar zit een enorm gat in. En om daar veilig te kunnen werken, heeft de politie nog veel meer van die muur eigenlijk moeten kapot maken, omdat het anders op instorten stond. En ProRail die sloot niet uit dat er nog meer van het gebouw zou moeten worden gesloopt om daar veilig onderzoek te kunnen doen. En dat is vooral wat je ziet. Je kan ook goed naar binnen kijken. Dan zie je een plafond loshangen. Je ziet een hoop scheuren in de muren. En zoals ik zei, het is een monumentaal pand uit midden 1800. En door de ravage is dat echt flink kapot. Ja, een plofkraak dus. Is er al iets bekend over de dader of daders? Nou, omstanders die uiteraard wakker werden en naar het balkon spurten om te kijken wat er nou aan de hand was, die zagen 2 of 3 mensen weggaan op een scooter. En dat is eigenlijk vooralsnog alles wat er duidelijk is. En hoe zit het verder met het treinverkeer? Dat ligt helemaal stil, neem ik aan. Nee, het treinverkeer dat rijdt gewoon. Eigenlijk zit de zijkant van het gebouw aan perron 1. Die poortjes kun je niet gebruiken, maar gelukkig zijn er meer toegangspoortjes. Dus ook perron 1 kan gewoon gebruikt worden. En het treinverkeer rijdt. Dus wat dat betreft geen probleem. Dankjewel, Bastiaan van Blokland, verslaggever bij Omroep Gelderland. En de treinen rijden dus gewoon vanaf station Apeldoorn, ondanks die enorme plofkraak. Het is 9:07. We gaan naar het conflict tussen Israël en Hamas. Niets lijkt erop te wijzen dat Israël of Hamas binnenkort zullen inbinden. Afgelopen nacht waren er weer tientallen Israëlische bombardementen op Gaza en talloze raketten werden vanuit Gaza op Israël afgevuurd. Correspondent Anki Regges vanuit Tel Aviv. Het was weer echt een heftige nacht, en vooral voor de bewoners van Gaza. Want daar vielen enorm veel slachtoffers de afgelopen nacht door de bombardementen van Israël op de Gazastrook. Maar het waren hevige aanvallen van beide zijden. Ook in het zuiden van Israël was het een onafgebroken raketvuur. En de mensen hebben daar ook de hele nacht weer in de schuilkelders moeten doorbrengen. Dus het houdt niet op. Het blijft maar doorgaan. En volgens Regges is premier Netanyahu nog niet klaar. Gisteravond was er een bijeenkomst van het veiligheidskabinet van Israël. En daar zei Netanyahu dat ze doorgaan zolang het nodig is. En zei tot Hamas begrijpt dat het niet loont om door te gaan met het geweld. En daar voegde zijn minister van Defensie nog aan toe dat er geen enkel land is dat zou dulden dat er een onafgebroken stroom van raketten op steden afgevuurd wordt. En hij zei, we willen stilte en rust voor een lange tijd. Maar ja, die stilte en rust die duurt dan meestal 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar. En dan begint het weer van vooraf aan. En het probleem is dat er niemand iets aan doet om in die tussenliggende tijd te proberen om de situatie te veranderen en tot een andere oplossing te komen. Want ja, een militaire oplossing is er niet voor dit probleem. In New York kwam gisteravond de VN-veiligheidsraad bijeen om te praten over de enorme escalatie van het geweld. Maar tot een gezamenlijke verklaring erover kwam het niet. Ik praat erover met diplomatie-deskundige Robert van der Roer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe moeilijk kan het zijn? Want het gaat alleen nog maar om een verklaring. Ja, inderdaad. En je zag een behoorlijke impasse in de Veiligheidsraad. Ze proberen 3 landen al dagen tot een verklaring te komen. China, Noorwegen en Tunesië. Maar de Amerikanen liggen dwars, want die willen eigenlijk meer tijd voor diplomatiek overleg en geen veroordeling nu zwart op wit vastleggen. En de Russen, ja, die nemen eigenlijk een neutrale positie. En dat betekent dus dat van de grote permanente 5 leden dat daar eigenlijk een impasse is. En dat de hele Veiligheidsraad dus even op slot zit. En dat we dus moeten wachten tot verdere escalatie op de grond. Wil de Veiligheidsraad alsnog op een lijn komen? Mm-hmm. Zo vrees ik dat het op dit moment ervoor staat. Ja, dus er gebeurt op dit moment toch achter de schermen veel meer dan wij weten. Wie zijn er allemaal diplomatiek actief op dit moment? Nou, dat zijn er nogal wat. De Veiligheidsraad is al een week bezig. Dan hebben we een VN-gezant die heeft gevraagd om olie en voedsel, ook omdat de ziekenhuizen in Palestijnse gebieden dreigen onder stroom te komen. De Gutierrez, de VN-chef, roept al dagen om stoppen met geweld en is voortdurend aan de telefoon. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken praten er morgen over onder leiding van buitenlandschef Borrell. Premier Rutte heeft ook gebeld met de leiders van beide partijen. Het zij uitzonderlijk zo snel in het conflict. Geeft ook iets aan over de toegenomen status van Nederland binnen de Europese Unie. Ja, en dan natuurlijk de Amerikanen. Want kijk, zonder de Amerikanen al decennia lang gebeurt en eigenlijk heel weinig. En je ziet, wat Ankie net ook terecht zei, dan, als er weer een opleiding is van het geweld, dan zie je weer even diplomatieke aandacht en daarna neemt het weer af, zodat er nooit een structurele oplossing komt. Nou, dat is wat de Amerikanen zich ook realiseren. Kijk, Biden heeft getelefoneerd met de beide leiders, Israëlische en Palestijnse leiders. Dat heeft Netanyahu uitgelegd als een soort vrijbrief. Ik dank president Biden voor zijn steun en ik ben nog niet klaar. Nou, die gaat dus nog wel even door. De minister van Buitenlandse Zaken van Amerika belt met Saoedi-Arabië, belt met Frankrijk, Egypte, noem maar op, ook om diplomatiek de regio op scherp te houden van laten we de druk maximaliseren. Nou, dan heb je nog een VN-gezant op de grond, Hadi Amer, is ook al een paar dagen bezig. En zo gebeurt er dus van achter de schermen van alles. Men probeert diplomatiek druk te maximaliseren. Maar zolang Netanyahu zijn militaire doelen niet heeft afgewerkt, komt er geen wapenstilstand. Dus vrees ik dat meer bloederige beelden diplomatieke druk gaan oproepen. Maar dan zijn we dagen verder en dan moeten we dus de wereldgemeenschap gewoon geduld uitoefenen. Dat is heel tragisch, maar zo zal het gaan. Gaat het eigenlijk al decennia. Ja, ja. En er is dus geen uitweg, ook niet diplomatiek. Pardon? Er is dus geen uitweg, of nauwelijks een uitweg, ook niet via diplomatieke kanalen. Nou, ik denk dat het op kijk, de Amerikanen zeggen altijd in dit soort situaties, je need a process, je zet een proces nodig. Nou, daar hoort ook bij een mislukking. Een mislukking zoals gisteren in de Veiligheidsraad. Dat je er één keer niet uitkomt over een tekst. Als die druk en de bloederige beelden blijven aanhouden, dan neemt die druk verder toe. En dan zal vroeg of laat Netanyahu best instemmen met een wapenstilstand. Maar dan is wel de vraag, hoe ver heeft hij dan al zijn doelen afgewerkt? Kijk, als hij dan klaar is, dan kan hij vrij schadeloos instemmen met zo'n verklaring. Dus hier zijn toch ook wel de beelden leidend voor de diplomatieke druk. En de diplomatieke druk is weer leidend voor een wapenstilstand. Wapenstilstand is de eerste stap. En daarna kun je pas gaan praten over de lange termijn doelen. Vergeet niet, niet onbelangrijk is in deze, dat we kwamen uit een situatie waarin president Trump, de vorige president, eenzijdig de kant van Israël had gekozen. De vraag is wel wat Biden gaat doen. Hij is net aangetreden. Hij zegt, Amerika moet terug op het wereldtoneel. Mm-hmm. Nou, deze crisis had Biden even niet op zijn agenda staan. Nu zal hij toch leiderschap moeten tonen. En hij doet het voorlopig met de handrem op. Dat is wat je ziet. En dat hij Israël blijft steunen. Hoe lang dat zich blijft ontrollen op deze manier, dat is ook afhankelijk van de situatie op de grond. Alles heeft met elkaar verband in deze. Ja. We gaan zien hoe het zich verder ontwikkelt. Dank Robert van der Roer, diplomatiedeskundige. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. Which is the name of the game, watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down, and over and across, romance's boss. Guys talk, girl talk, it happens everywhere. Watch girls walk with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud collective sigh, they're making music to watch girls by. Tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud and collective sigh, they're making music to watch girls by. The girls, while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la, Andy Williams, music to watch girls go by. De kritiek van Jan Publiek. Ook deze ochtend ging het weer over de onrustige situatie in Israël. In een van onze nieuwsberichten zat de zin: ook vanuit Gaza zouden raketten zijn afgevuurd. Ja, luisteraar Danny die vraagt zich af waarom we zouden gebruiken in die zin. Als het gaat om beschietingen vanuit Gaza op Israël. Volgens hem is dat misleidend. Nou, ik zou niet misleidend willen noemen. Dat zeggen we zo omdat het op dat moment nog niet zeker was. En dat soort berichten krijgen we meestal binnen via persbureau. Via verschillende persbureaus. Alleen nu meldde maar één persbureau het. En in dat soort gevallen wachten we op bevestiging van meerdere persbureaus voor we zoiets met zekerheid zeggen. Dus dan is zouden het meest geëigende vorm. Wat veiliger om dat even bij te zetten. Ja. Nou, we kregen ook nog een mailtje van luisteraar Henk. Hij wil correspondent Ankie Reggers graag complimenteren voor de evenwichtige berichtgeving over het conflict in Israël, schrijft hij. Als Ankie Reggers wordt aangekondigd, laat ik alles uit mijn handen vallen en luister tot ze is uitgesproken. Wat fijn als je in zo'n ingewikkelde zaak kunt vertrouwen op de berichtgeving, zegt hij. Nou, dan sluiten we ons helemaal bij aan. Drukke dagen voor haar. En in Frankrijk is er gedoe rond de politieke partij Front National. Volgens de Franse opsporingsdienst voor corruptie heeft de rechtspopulistische partij van Marine Le Pen de boel opgelicht in het Europees parlement. Nou, we spraken daarover met correspondent Frank Renaud. Alleen had Evert Jan die had nog een vergeten vraag voor ons. Een vergeten vraag is of Marine Le Pen eigenlijk wel maar in mag doen met de presidentsverkiezingen als ze wordt verdacht van fraude. Ja, goede vraag lijkt me. Dus die hebben we nog even bij Frank Renaud neergelegd. Voor Marine Le Pen geldt natuurlijk hetzelfde als voor alle andere Fransen. Ze is niet veroordeeld, dus daarmee ook nog niet schuldig. En daarmee mag ze doen en laten wat ze wil in de Franse samenleving. En ook zich kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen. Ja, helder. Heldere vraag en een duidelijk antwoord lijkt me voor Evert-Jan. En muziek op maandag dan, want luisteraar Erna die hoorde jouw nummer om 6:30. Voilà, van Barbara Pravi. De winnares. Ik eet mijn hoed op als ze het niet weet. Ik denk dat je gelijk hebt, inderdaad. zij hoorde daar dus ook een beetje het nummer De Troubadour van Lenny Koer in. Ze deed er een beetje aan denken. Dus we dachten, we leggen die eventjes naast elkaar om te vergelijken. Wel een beetje, maar ik denk ook heel erg aan Edith Piaf. Dat nummer, ik ben even de titel kwijt. Nou, padam, padam, padam. Daar doet het me ook heel erg aan denken. Daar doet het sowieso heel erg aan denken, dit nummer. Die Franse ik vind het ook echt een heel mooi nummer. Maar het neemt heel een beetje terug in de tijd, maar dan met een moderne... Ja, ze zou de dochter van Edith Piaf kunnen zijn. Ja, precies. Ja. Daar zijn we heel blij mee. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. We blikken nog even op de weg. Kees Kwaks, ANWB Verkeersinformatie. Nog twee pijnpunten. De A12 Utrecht-Den Haag, de kapotte vrachtauto bij Gouda. 10 minuten vertraging vanaf Nieuwebrug. En de A44 naar Amsterdam vanwege de werkzaamheden op de A4... staat stil tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen. Kost je ruim 10 minuten extra. Het is 9:50 en we gaan weer terug naar het Eurovisie Songfestival. Want de spin in het web, of Mr. Ahoy, zo wordt hij door zijn collega's ook wel genoemd... Erwin Reentjema is head of production van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Afgelopen 2 jaar was hij bezig met voorbereidingen voor deze week. Met morgen de eerste halve finale en zaterdag natuurlijk de grote finale. Erwin Reentjema, goedemorgen. Goedemorgen. Head of production, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, het is wat. ik ben uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de hele operatie. Dus alles wat we Ahoy binnengebracht hebben. Dus van alle hallen eromheen tot aan de grote zaal waar het grote podium staat... en waar straks de televisieshows vandaan gaan komen. Dus waar moet ik dan aan denken? Ja, heel veel lampen, heel veel videoschermen, het prachtige podium wat we hebben en natuurlijk alle techniek die nodig is om dat aan elkaar te knopen. Dus met alle camera's die er staan, alle operators die aan het werk zijn, maar ook alle stagecrew die zometeen alle changementen gaat verzorgen om die acts allemaal uniek te maken. En heeft u nog getwijfeld toen u werd gevraagd, het is nogal een evenement, of is het dan gelijk, yes, dat ga ik doen? Nou, vooral dat laatste, ja hoor. Toen Nederland heel erg goed ging in 2019, toen begon het al een beetje te kriebelen. En toen hoopte ik natuurlijk dat dit project, wat echt wel bovenaan mijn bucketlijst stond, dat dit uiteindelijk bij mij terecht zou komen. Dus ik heb wel even staan schreeuwen voor de televisie toen Duncan won. En zo'n grote productie, waar begin je dan? Hoe begin je dan? Ja, inderdaad. Dat was ook onze grote vraag helemaal in het begin. Toen was het team nog heel erg klein. De vier executive producers waren net aangesteld. En ik mocht daar heel snel bij aansluiten. En dan denk je inderdaad van, oké, wat nu? En gelukkig was het eerste wat nu was kennis ophalen bij onze voorgangers. Dus er waren al wat mensen van de NOS in Tel Aviv geweest om daar te kijken hoe alles liep en reilde en zeilde. En wij hebben een paar consultants gevraagd die in het verleden bij een aantal edities van het Songfestival aan het roer hadden gestaan of zij ons wilden adviseren. En daar hebben we gelukkig heel veel aan gehad. Want zij waarschuwden al, dit is groter en meer dan je ooit kan voorstellen. En daar hebben ze duidelijk gelijk in gekregen. Dat bleek ook zo. Het was absoluut op je bucketlist, maar u dacht toch, dit had ik niet verwacht. Nee, we hebben ons al even achter de oren gekrapt af en toe. En kijk, wij zijn natuurlijk heel blij dat we in Rotterdam terecht zijn gekomen, in Ahoy terecht zijn gekomen. Daar hebben we al heel veel projecten gedaan in de afgelopen 20 jaar. Maar zelfs voor Ahoy gaat dit wel boven alles uit. Dus we hebben flink gepuzzeld en uiteindelijk een prachtig resultaat neergezet. Dus we hopen dat deze week voor te kunnen zetten. En waar zit hem dat dan in, dat het toch boven je hoofd groeit op sommige momenten? Ja, dit project is een combinatie van zoveel dingen. Het is een live televisieshow die door bijna 200 miljoen mensen wereldwijd bekeken wordt. Nou, daar zijn er maar heel weinig van. Tegelijkertijd is het een live show waar we gelukkig nu alsnog publiek bij kunnen ontvangen. Maar het is ook een wedstrijd. Dus wij hebben dit jaar 39 deelnemende landen. Maar dat betekent ook dat we min of meer 39 klanten hebben. Die allemaal met hun eigen concept, hun eigen optreden, hun eigen verhaal, maar ook hun eigen creatieve team naar ons toekomen en zeggen, wij willen zo graag dit ervan maken, help ons daarbij. En dat gaat alle kanten op. En dat maakt dat je er zo verschrikkelijk veel voor nodig hebt en zo flexibel moet zijn om al die acts het best mogelijke podium te geven. En als we naar een jaar geleden gaan, ja, toen gooide corona roet in het eten. Wat deed dat met u? Ja, nogal. Het was, we voelden het natuurlijk al een klein beetje aankomen. Maar we konden niks anders doen dan doorgaan totdat er heel hard op de stopknop gedrukt werd. Dat was wel even een heel toch wel verdrietig moment. We hebben daar ruim 10 maanden vol gas, alle avonden en weekenden doorgewerkt om het mogelijk te maken. En vlak voor de finishlijn werd de finishlijn weggehaald. Dus dat kikte er wel eventjes in en daar hebben we echt wel even tijd voor nodig gehad om weer te hergroeperen en weer energie te krijgen. En we waren gelukkig dus ook heel erg blij toen we al heel snel te horen kregen dat het zou worden uitgesteld en dat we het dit jaar nog een keer mochten gaan doen. En heeft dat uitstel jullie ook dingen gebracht? Ja, absoluut. Absoluut. Het is heel ingewikkeld geweest door de pandemie om alles op een veilige manier te organiseren. Maar het eerste jaar wisten we echt bijna niet waar we aan begonnen. En we hadden dat hele riedeltje in die 10 maanden natuurlijk al een keer gedaan. Mm. Dus daar waar ik het eerste jaar, ik denk nou wekelijks dacht van, oh, als ik dit 2 maanden geleden geweest had, dan was het heel mooi geweest. Yeah. Wist ik dat natuurlijk het tweede jaar al. Dus we konden veel beter anticiperen. En we zijn echt veel beter voorbereid Ahoy ingegaan. Het was absoluut goed gekomen vorig jaar. Maar ik denk dat we er nu nog een schepje bovenop hebben gedaan. Ja, ik begrijp dat het Songfestival geen standaard draaiboek heeft. Dus elke land moet het opnieuw het wiel uitvinden. Is dat niet ingewikkeld? Ja, dat is best heel erg ingewikkeld. En we hebben ook wel goede gesprekken gehad met de EBU, hè, de uiteindelijke organisator, om daar naar de toekomst toe misschien iets meer sturing aan te geven en iets meer van de kennis die wij hebben opgedaan mee te nemen. Maar tegelijk is het mooie van het Eurovisie Songfestival dat elk land wat het organiseert het ook op zijn eigen manier kan doen. En zijn eigen kennis en zijn eigen sterktes erin kan stoppen. En daardoor neem je toch het jaar daarna weer een klein beetje mee wat er het jaar daarvoor gebeurd is. Maar af en toe denk je wel eventjes van oei, als er gewoon een draaiboek had gelegen, ja, dan was mijn baantje ook wel een stukje makkelijker geworden. Ja, als we even vooruitkijken naar die uitzendingen komende week, waarin kunnen kijkers nou die Nederlandse Hans zien? Wat is er anders dan anders? Nou ja, het begint er al mee dat wij heel erg trots zijn op het podium en het decor wat we hebben. Ik denk dat de afgelopen jaren de decors van het Songfestival altijd heel groots en indrukwekkend zijn geweest. Maar ik denk ook dat het de laatste jaren misschien wel een beetje vol en druk geworden is qua decor. En wij hebben een heel mooi, open, slank decor. Het is ontworpen door een Duitse decorontwerper. Maar zelfs hij gebruikt de term Dutch design. Dus het is heel clean, heel mooi, heel open. Mm-hmm. En ik denk dat we daardoor al die acts nog unieker kunnen maken. Doordat zij echt hun eigen sausje eroverheen hebben kunnen gooien met onze hulp. Dus dat is wel iets wat ik, waar ik heel, heel erg naar uitkijk. En we hebben het nog helemaal niet over de muziek gehad. Wie gaat er winnen? Wie is er bij jou nou favoriet? Of bij u nou favoriet? Nou, ik... En niet zeggen, dat mag ik niet zeggen. Nou ja, ik ga mij sowieso niet uitlaten over mijn persoonlijke favorieten. Nee. Maar het is er zeker niet één. Want er zijn echt een paar hele intense, grootse, ingewikkelde acts die ik heel gaaf vind. Zoals? Maar ook de kleine. Nou ja, wat Italië, wat Finland en wat Servië en wat Kroatië gaan doen, is echt Ahoy op z'n kop zetten. Maar tegelijkertijd, jullie draaiden vanochtend al het nummer van Frankrijk. Mm-hmm. En zo zijn er nog een paar, juist hele kleine, intieme nummers. En ja, daar krijg ik ook wel kippenvel van. Dus het is heel moeilijk kiezen. Ik ben blij dat ik niet hoef te kiezen. Nou, heel veel succes de komende dagen. Erwin Rintjema, Head of Production van het Songfestival. Dank. 1, 2, 3 voor de dag. Scholieren in het voortgezet onderwijs beginnen vandaag aan de centrale eindexamens. Vanwege de coronapandemie ziet het er allemaal anders uit dan normaal. De scholieren krijgen niet alleen meer tijd voor hun examen, ook hoeven ze één vak niet mee te laten tellen voor de einduitslag. Koningin Maxima die viert vandaag haar 50ste verjaardag. Vanavond is op NPO 1 een interview te zien van Matthijs van Nieuwkerk. Koninklijk huisverslaggever Josephine Trehy verwacht dat de koningin persoonlijke onderwerpen niet uit de weg zal gaan. Toen koning Willem-Alexander 50 werd, 4 jaar geleden, gaf hij een interview met Wilfried de Jong. Dat was echt een heel persoonlijk gesprek. Dat ging erg over zijn jeugd, over het overlijden van zijn broer Friso. Dus ik kan me voorstellen dat dit soort onderwerpen ook wel weer langs zullen komen vanavond, bijvoorbeeld het overlijden van haar vader, van haar zusje. De band ook met haar man. Maar ook natuurlijk haar werk. Hè. Ze werkt bij de Verenigde Naties. Daar houdt ze zich bezig met inclusive finance. En daar praat ze ook heel graag over. En het interview is om 8:55 te zien op NPO 1. Het demissionair kabinet maakt bekend of de coronaversoepelingen definitief doorgaan. Politiek verslaggever Roel Bolsius, eerst nog even over welke versoepelingen hebben we het dan? Ja, het gaat dan over de tweede stap in de versoepelingen die moeten leiden tot het openen van de samenleving. Dan hebben we het over de sportscholen onder voorwaarden, dierentuinen, pretparken, maar ook muzieklessen en danslessen die in klein gezelschap dan weer mogen plaatsvinden binnen. En de terrassen die dan tot 8:00 s'avonds open mogen blijven vanaf 's ochtends vroeg. Ja, het kabinet had een noodknop in het leven geroepen. Gaan ze die gebruiken? Heel kort nog. Daar lijkt het niet op. De cijfers ontwikkelen zich dusdanig goed dat waarschijnlijk het kabinet straks bekend maakt dat de versoepelingen kunnen doorgaan. Dankjewel, Roel. Gaan we nog even naar Guilaine voor de onderwerpen in Spraakmakers. Mark Vermeulen, directeur van het AIDS-fonds, is onze spraakmaker vandaag op de Internationale Dag tegen de Homofobie, waarin we het gaan hebben over het fenomeen uit de kast komen. Steeds minder jongeren hebben de behoefte om dat echt expliciet te doen en doen dat gewoon op een andere manier. En vanwege de verjaardag van Maxima, wij bij Spraakmakers hebben iets met taal. Dat hebben we al heel lang. Dus het leek ons wel leuk om straks na 11:00 eens in te zoomen op het leren van de Nederlandse taal voor mensen van buitenaf. Hoe lastig is dat eigenlijk? Voor we straks. Dat straks allemaal. Guilaine in Spraakmakers na 9:30. Eerst de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een hele fijne dag.